13 november. Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het Israëlische leger zegt dat het zo'n 300 liter brandstof heeft gegeven aan het Al-Shifa-ziekenhuis in de Gazastad. De directeur van het ziekenhuis zou het Rode Kruis hebben gevraagd om de brandstof over te dragen. Onduidelijk is of de brandstof daadwerkelijk is aangekomen in het ziekenhuis. De brandstof is belangrijk voor de zeker 650 patiënten in het ziekenhuis. Eerder zei de directeur dat hun leven in gevaar is nu er geen stroom meer is. Het blijft onrustig aan de grens tussen Israël en Libanon. Bij aanvallen van Hezbollah raakten vandaag 7 Israëlische militairen en 10 burgers gewond. Het Israëlische leger zegt dat er 15 aanvallen van Hezbollah vanuit Libanon waren. De militante beweging zou bij de aanvallen voor het eerst ook antitankraketten hebben gebruikt. 6 Nederlanders hebben vandaag de Gazastrook verlaten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat ze via de grens van Rafah aangekomen zijn in Egypte. Daar worden ze in Cairo opgevangen door de Nederlandse ambassade en voorbereid op de reis naar Nederland. Het is de 2e keer dat een groep Nederlanders de Gazastrook kon verlaten. In totaal heeft het ministerie nog contact met 18 Nederlanders die nog in Gaza zijn. Buitenlandse Zaken hoopt dat ook zij zo snel mogelijk uit Gaza kunnen vertrekken. De Nederlandse basketbalsters hebben verloren van Kroatië in de kwalificatiereeks voor het EK van 2025. Daarmee hebben ze de goede start in de kwalificatie geen vervolg kunnen geven. Afgelopen donderdag won Oranje nog van het lager ingeschatte Oostenrijk. De Nederlandse basketbalsters staan op plek 50 op de wereldranglijst. De Nederlandse vrouwen plaatsten zich in 1989 voor het laatst voor een EK. Het weer, vannacht bewolkt met soms wat regen. In het noorden ook kans op mist, het is 1 tot 6 graden. Morgen veel regen en wind, in de middag wordt het droog met af en toe zon. Het is dan rond de 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Annette van Soest. De afstand blijft. De vangrail blijft, de populieren gaan, de helden gaan. Augustus blijft, getuigen gaan, gefluister gaat, de conversatie staakt, de Noordzee gaat, het weergaloze blijft. Het doorgaan blijft. Goedenacht en welkom bij het biografieprogramma Wat Blijft. We blikken wekelijks terug op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. We zijn op zoek naar levensverhalen, naar levenslessen, naar dat wat blijft. Ik ben Annette van Soest en ik vervang vannacht Lara Billy Rensen. In het tweede uur, in de podcastserie Wat Blijft, een portret dat ik maakte van fotograaf Céline van Balen, die een bijzonder oog had voor mensen die vaak ongezien blijven. We spreken vannacht ook over de verrassende en weergaloze accordeonklanken van Minnie Dekkers. En aandacht voor Gien van Manen, de eerste kiepster van het Nederlands vrouwenelftal. Maar eerst een andere, bijzondere vrouw. Want stel je voor, je zit lekker piano te spelen, probeert je een deuntje te herinneren wat je jaren daarvoor als kind hebt geleerd, als je handen plotseling een weergaloos stuk beginnen te spelen en je hebt er zelf geen controle over. Niemand minder dan Franz Liszt zegt je wat te doen. Het overkwam de Britse huisvrouw Rosemary Brown. Vanaf de jaren 60 werd zij bezocht door talloze beroemde overleden componisten die haar hun werk paranormaal doorgaven. Schrijver Vrouwtje Tuinman maakte er een podcast over, in de geest van Rosemary Brown. Welkom, Vrouwtje. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Door wie werd Rosemary zoal bezocht? Eigenlijk door iedereen. Dat zei ze zelf ook. Het is niet zo dat ik alleen maar beroemde mensen op bezoek krijg. Ik zie de hele tijd mensen, ik hoor de hele tijd mensen, ook mensen waarvan ik helemaal niet weet wie het zijn. Maar haar beroep bestond er uiteindelijk uit om de muziek op te schrijven die ze kreeg van in eerste instantie Franz Liszt. Hij was de eerste componist die volgens haar bij haar aankwam. Al heel vroeg, toch? Al heel vroeg. Als kind al. Toen ze een jaar of 7 was. En toen lag ze ziek in bed en toen stond er een meneer naast haar met een zwarte lange jurk. Liszt in zijn religieuze tijd. En die zei, ik kom op een dag terug en dan kom ik jouw muziek brengen. En dat heeft hij gedaan. Meer dan 40 jaar later. En hij nam vrienden mee. En na een jaar ongeveer begon hij ook andere componisten te introduceren. Ja. Eerst Chopin, Schubert, Beethoven. En dat werden er later steeds meer. En sommigen kwamen geregeld terug en sommigen lieten het bij één keer. En kon ze met iedereen even goed opschieten? Nee, niet echt. Zo klikte het bijvoorbeeld helemaal niet zo met haar en Bach. Met name ook omdat hij vond dat zij ondermaats presteerde op muziekgebied. En hij was gewoon heel streng en intimiderend. En zo had ze er nog wel een paar wat minder goed mee gingen. Met anderen ging het juist supergoed. Voelden ze zich persoonlijk heel erg bij thuis. En sommigen noemden ze echt huisvrienden op een gegeven moment. Hoeveel werken zijn er op deze manier door haar gemaakt? Honderden. Echt vele honderden. En er zijn ongeveer ruim 250 manuscripten bewaard gebleven in de British Library. Dus dat zijn duizenden en duizenden pagina's. In allerlei genres en in allerlei staten van af zijn of niet af zijn. Ja. En in welke tijdsspanne heeft ze dit allemaal geproduceerd? Want ik zit me even af te vragen, hè? Honderden werken. Ja. Is dat veel voor een normale componist? Niet een medium componist, maar... Het loopt nogal uit. Doorsnee-componist? Er is niet echt een doorsnee-componist. Je had componisten zoals Mozart, die gewoon iedere week ook moest leveren voor opdrachtgevers. Vivaldi, idem. Dat ging achter elkaar door. En daar zijn enorme oeuvres van. En er zijn ook componisten zoals Fauré, die veel minder schreef, omdat ze er alleen in de zomer tijd voor hadden. De rest van het jaar was die gewoon orgel aan het spelen en les aan het geven. Ja, ja. Dus er is niet echt een doorsnee standaard oeuvre. Maar ik vind wel dat zij heel erg hard heeft gewerkt. Ook omdat ze op latere leeftijd pas is zeker, begonnen. Hè? Ja, en niet een muzikale achtergrond had. Ze was het ter plekke aan het leren. Op welke manier dan ook. En ze heeft met name in die eerste 10, 15 jaar ongelooflijk veel gecomponeerd. Had ook echt werkschema's. Werkte dan eerst deze 's ochtends het huishouden. Dan ging ze een paar uurtjes werken met wie ze zich meldde. En dan 's middags zo weer. En het was helemaal heel gestructureerd eigenlijk. Ja, ja. Hoe ben je haar op het spoor gekomen? Ik weet het niet precies meer. Maar ik ben wel al jaren heel veel aan het schrijven over dood en nagedachtenis. En in wat breder spectrum over de toch wel menselijke neiging. Eigenlijk om ons bestaansrecht te willen verlengen. Of dat nou tijdens ons leven is, wat we natuurlijk het liefst hebben. Of dan maar na ons dood. Dat we in ieder geval een stempel hebben nagelaten. Dat we niet voor niets hebben geleefd. En op de een of andere manier kruiste ze toen jouw pad. Ja, heb ik dingen over haar gelezen. En een paar jaar later dacht ik, ja, ik wil daar toch heel erg graag iets mee doen. Ook omdat vanwege wat ik over haar had gelezen. En dat je eigenlijk, je zit met zo'n onderwerp als dit, media, mieke, muziek. En sowieso alles zeg maar in de zweefrichting. Zit je heel erg in uiterste. Je hebt mensen die daarin geloven. Voor wie het gewoon waar is, punt. Maakt niet uit wat er voor muziek ligt in dit geval. En je hebt mensen die zeggen, dit is gewoon onzin. Ze is of knettergek of een bedrieger. En die kijken ook niet naar de muziek. En jij wilde juist naar de muziek kijken. Ik wilde nu eens kijken wat er eigenlijk ligt. We gaan er straks over doorpraten. Ja. Vond het gewoon leuk. En wij voetbalden altijd 's avonds op de neuden. Met de jongens van de straat. Ik pakte alles aan als het maar een balsport was. Ja, zo werd woensdagavond in Utrecht de oprichtingsvergadering geopend van de damesvoetbalclub Herbido. Een naam afgeleid van de mannenclubnamen Hercules, Beeldhoven en Dos. Ja, de stem die je net als eerste hoorde is van Gien van Manen, de eerste keepster van het Nederlands vrouwenelftal. Alweer 6 jaar geleden is het dat de Oranje vrouwen Europees kampioen voetbal werden in Enschede. Er volgde een huldiging, een eretocht door de grachten in Utrecht met duizenden mensen aan de kant, een trotse burgemeester Jan van Zanen en een uitnodiging in het torentje. Maar hoe anders was het toen in 1955 de allereerste vrouwenvoetbalvereniging werd opgericht? We hoorden hoorde het net. Gien van Manen was een van de pioniers uit die tijd. Ze overleed afgelopen 30 oktober op 87-jarige leeftijd. Veronique Konings maakte het boek Vrouwen die muren afbreken over 22 Utrechtse vrouwen die muren afbreken in de samenleving. Goedenacht, Veronique. Hallo, Annette. Hallo. Ja, Gien van Manen, dat is een van de vrouwen die jij hebt geportretteerd in je boek. Als je als vrouw wilde voetballen in de jaren 50, tegen wat voor muren liep je dan op? Nou, allereerst mochten vrouwen niet voetballen van de KNVB. Dus dat is wel een flinke muur. Ja, dat is een flinke muur. Dus eigenlijk, nadat Herbido was opgericht, wilden ze natuurlijk gaan trainen. Ze waren enorm enthousiast. Maar ze kregen geen veld, want wat van de KNVB niet mocht, daar wilde de gemeente zijn vingers niet aan branden. En dan trainden ze maar op een voetbalveld of een soort grasveld achter het gemeentehuis in De Bilt bij Utrecht, half in de bossen, waar iedereen ze met rust liet. En ze hadden een scheidsrechter nodig. Er kwam een man die ook bij de KNVB-wedstrijden floot. Die kwam ook bij Herbido fluiten. Mocht niet van de KNVB, de man werd geroyeerd, buitenspel gezet. Maar hij bleef Herbido gelukkig trouw. Ja, dus ze vonden altijd wel een uitweg, een soort omweg om toch te kunnen voetballen. Ondanks het verbod van de KNVB. Ja. Afgelopen week was het precies 50 jaar geleden dat de eerste officiële voetbalinterland voor vrouwen werd gespeeld. Hè? Maar de eerste officieuze interland, buiten de KNVB om, die werd al veel eerder gespeeld. En daar deed Gien van Manen dus aan mee, hè? Ja, dat was al veel eerder. Dat was in 1956. En inderdaad, Herbido speelde in Duitsland en in Engeland en in Frankrijk interlands. En in die landen was het vrouwenvoetbal al wat meer geaccepteerd. En er waren ook al officiële nationale vrouwenvoetbalelftallen in die landen. En wat deed Herbido? Ze begonnen zich langzamerhand een beetje uit te geven voor het nationaal vrouwenvoetbalelftal van Nederland. En dat vond de KNVB niet goed, dus dat was afgelopen. Maar de dames waren zo vindingrijk. Wat doen ze? Ze richten een nieuwe club op en die stellen ze samen uit de beste speelsters van Herbido en een aantal andere clubs die intussen in Nederland waren opgericht. En die nieuwe club die noemden ze Holland. En misschien kan je het je al voorstellen, als Holland dan in Duitsland speelt tegen het nationaal vrouwenvoetbalelftal van Duitsland, dan staat er op het affiche Holland gegen Duitsland. Ja. En dan denken ze in Duitsland dat Holland het nationaal vrouwenvoetbalelftal van Nederland is. Ja, slim, slim. Dat vind ik geniaal, ja. Even terug naar het begin. Hoe is Gien van Manen begonnen met voetballen? Nou, ze begonnen als een veldhandbalteam. Mensen kwamen graag naar hun wedstrijden spelen. De dames waren erg goed. En veldhandbal speel je buiten met handen en voeten. En op een dag zei een van de jonge sportvrouwen, die was pas 17, uit die club, die zei, laten we gaan voetballen en een club oprichten. En zo hebben ze op 12 januari 1955 Herbido opgericht. En wat voor speler was zij? Want ze stond in de goal, maar wat voor type speler was het? Nou, Gien, ze was heel nuchter. Ze was berensterk. En ze was niet bang. Ze was vooral niet bang voor de bal. Dat vertelde ze me. Want ze zei, ja, iemand moest keepen. En bij het handbal keepte ik ook. Dus bij het voetbal ook. En ik was niet bang voor de bal. Want je kreeg wel eens een bal in je gezicht. En dan was het even schudden. Nou, en dan liep ik weer door. Dus ja, ze is op die manier ook een keer in het ziekenhuis beland. En toen ze daar na een uur tekende dat ze op eigen verantwoording naar huis ging, mocht ze gaan. Wat vond ze was heel sterk, heel nuchter. Ja. En wat leuk is, als ze dan later op tv bij mannenvoetbal spelers onderuit zag gaan, vond ze het maar watjes, zei ze. En vooral de Engelsen en de Spanjaarden, zei ze, die maken er zo'n drama van. Soms zie je niet eens dat ze geraakt worden en dan rollen ze helemaal over het veld tot aan de zijlijn. En zodra ze daar zijn, weten ze niet hoe hard ze weer terug moeten rollen. Ja, vond ze kinderachtig gedoe. Ze was dus echt, ze stond er mannetje, om het zo maar te zeggen. Ja, ze stond er vrouw. Dus ze stond er vrouw, maar je vertelde net over de tegenwerking vanuit de KNVB. Ja. Hoe reageerde haar directe omgeving? Hoe vonden haar ouders het bijvoorbeeld dat ze voetbalde? Haar ouders, ja, daar is een hele mooie anekdote over. Gien, de vader vond het geweldig dat zijn dochter voetbalde. En die kwam en handbalde, want ze bleven naast het voetballen ook handbal trainen en wedstrijden spelen. En hij kwam bijna altijd kijken als Gien wedstrijden speelde. Handbal, voetbal. Hij was enorm trots op haar. Maar Gien, de moeder, die kwam nooit. Want ze kon het niet aanzien hoe Gien ballen tegen zich aankreeg en ballen in haar gezicht kreeg. En om die ballen te stoppen iedere keer tegen de vlakte ging. En vaak was dat op keiharde stoeptegels dat ze die wedstrijden speelde. Dus ze kwam nooit. Maar ze is één keer geweest. En dat was bij een handbalwedstrijd, indoor. En ze vond het vreselijk. Ze zat op die tribune en die wedstrijd die duurde maar. Die werd tenslotte ook nog verlengd. En tenslotte ook nog beslecht door penalties. En dat waren er niet 1 of 2, niet 4 of 5. Niet 9, niet 10, niet 14, niet 15. En bij de 16e penalty kon de moeder van Gien het niet langer aanzien. Ze sprong op en riep tegen Gien: laat er toch één door. Dus dat is het verhaal van de moeder dat zo heel anders is dan van de vader. Ja, ze voetbalde, ja, en handbalde dus ook. Klopt, tegelijkertijd. Ja. Hè? Want ik las dat ze dan een interland moest spelen in bijvoorbeeld Duitsland. Dat ze dan bijvoorbeeld 2 wedstrijden op een dag voetbalde en dan s'avonds ook nog even een handbalwedstrijd deed. Ja, en dat alles naast een fulltime baan door de week. Dus dat was echt, ja. Waarom koos ze uiteindelijk voor handbal? Want ze is gestopt met voetbal op een gegeven moment. Ja, ze is na een paar jaar gestopt met voetbal. En dat was omdat ze als keeper gekozen werd voor het nationaal handbalteam. En die trainingen die vroegen zoveel tijd dat ze geen tijd meer had om de voetbaltrainingen te doen. En daarom heeft ze toen gekozen voor het nationaal handbalelftal. En wat ook het geval is, dat ze zei dat het handbal beter georganiseerd was. Dus dat scheelt ook wel. Maar wat je er al hoorde zeggen, ze was enorm dol op alles wat met balsport te maken had. Maar ja, ze heeft voor handbal gekozen. Het voetbal had ook haar liefde echt. Hoe vond Gien het om met jou te praten over die tijd voor het boek? Geweldig, ja. Ze trad niet graag op de voorgrond, maar als het over het voetballen en het handbal ging, dan vond ze het enorm fijn om erover te vertellen. En een anekdotes tevoorschijn te halen. En ze was ook enorm trots dat ze in mijn boek stond. Ze deelde dat ook aan iedereen uit, ook in het verpleeghuis waar ze de laatste maanden was. Ze was er ontzettend trots op. Ja. En dat vond ik heel fijn om te horen. Hoe was het voor haar toen in 2017 de Oranjevrouwen dus Europees kampioen voetbal werden? In eigen land ook nog. Hoe heeft zij dat beleefd? Ja. Ze heeft dat beleefd. Ze wilde naar de openingswedstrijd in Galgenwaard. Maar daar kon ze geen kaartjes meer voor krijgen. Toen heeft ze de KNVB gebeld. Toen werd ze een beetje van het kastje naar de muur gestuurd. En dat kwam in de krant, dat ze daar boos over was. En toen heeft ze van de KNVB 2 VIP-kaarten gekregen voor de halve finale. En daar is ze naartoe gegaan. En toen de Oranje Leeuwinnen wonnen, kreeg ze ook nog VIP-kaarten voor de finale en bloemen thuis. Maar het belangrijkste was eigenlijk dat mensen bij die gelegenheid mensen van de KNVB in Gien elkaar gesproken hebben en het over vroeger gehad hebben. Het gebrek aan erkenning en de vooroordelen, de weerstand. En dat op een gegeven moment de mensen van de KNVB tegen Gien zeiden: Gien, is het nu weer goed tussen ons? En toen heeft Gien gezegd ja. Was het dat ook echt, denk je? Voor haar? Het was in ieder geval een vorm van erkenning. Het was in ieder geval erkenning. Maar ik denk dat zij en ook de andere voetbalvrouwen uit de jaren 50 best wat meer erkenning hadden willen hebben. Eerder. Toen. Dankjewel voor jouw verhaal. Veronique Konings, maker van het boek Vrouwen die muren afbreken, over 22 Utrechtse vrouwen, waaronder Gien van Manen. Ze is 87 jaar geworden. Dames en heren, het bekende muzikaal intermezzo, maar dit keer iets zeer bijzonders. U maakt kennis met de beste accordeoniste van West-Europa, Minnie Dekkers. Ze speelt het Botany Place, dus Botanische Tuin van Torbjörn Lindqvist. 4 korte stukjes. Bilzenkruid, de distel, cactus en treurwillig. Mini Dekkers. Toch best fijn zo'n introductie door Cor Gales bij Een Uur Ischa Meijer op de radio in 1987. Maar hij kondigde inderdaad ook iets bijzonders aan. Want zo kan een accordeon dus ook klinken. Het instrument was bij Mini Dekkers, die onlangs op 80-jarige leeftijd overleed, in ieder geval in zeer goede handen. Ze was de eerste die erin afstudeerde aan een Nederlands conservatorium. En die mijlpaal vond pas plaats in de jaren 60... Maar daarna kreeg Dekkers de accordeon wel op de kaart. Omdat er nog maar weinig klassieke stukken voor de accordeon waren, schreven componisten zelfs muziek speciaal voor haar. Dit stuk bijvoorbeeld, van Tristan Keuris. Concert voor accordeon en instrumentaal ensemble uit 1995. Speciaal geschreven dus voor Mini Dekkers. Dekkers was een echte accordeonpionier. Ze werd 80 jaar geleden geboren in de buurt van Hellendoorn. Daar begon ze al jong een accordeonclub met vriendinnen. Maar Dekkers wilde meer. Ze studeerde eindeloos op haar kamer, begon op te treden en les te geven en werd uiteindelijk steeds bekender binnen de muziekwereld. En zo belanden ze in de jaren 80 dus zelfs bij Ischa Meijer, die haar vroeg waarom accordeonmuziek zo weinig aandacht kreeg. Jullie zijn pioniers. Hè? Waarom is dat nog nodig om voor dat instrument te pionieren voor de accordeon? Dat is heel hard nodig. Waarom? Omdat het nog eigenlijk in bredere kringen weinig bekendheid heeft. Het is nog steeds volksmuziek ook prachtig en andere soorten muziek, maar onze eigen tijdse originele muziek. Ja, dat is natuurlijk een beetje met alle eigentijdse muziek zo. Dat komt nog niet zo door. We spreken vannacht over het leven en werk van Mini Dekkers met accordeonist Bart Lelieveld, leerling van Mini. Hij studeerde tot begin jaren 90 accordeon bij haar aan de Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem en speelde sindsdien onder andere met de Amsterdam Klezmer Band, het Radio Philharmonisch Orkest en het Asco Schoenberg Ensemble. En ook speelt hij in zijn eigen gezelschap, het Charivari-trio. Welkom, Bart. Ja, dankjewel. Ja, toen Mini Dekkers in de jaren 60 accordeon ging studeren, toen was dat eigenlijk nog helemaal niet gebruikelijk. Hoe kwam ze bij dat instrument? Zij woonde in Hellendoorn, in de buurt van Hellendoorn. En het verhaal is dat er vrienden op bezoek kwamen. En die had een accordeon bij zich en ze was helemaal gegrepen. En toen heeft haar vader ervoor gezorgd dat er een soort accordeonclubje opgericht werd daar. En daar ging ze met haar zus op accordeonles en ging ze samen spelen in zo'n clubje. Ja, maar dan is het nog een stap om naar een conservatorium te gaan. Want dat was in die tijd ook niet gebruikelijk voor vrouwen. Ja. Laat staan accordeonisten. Ik denk dat, nee. Ja, precies. Ik denk dat zij een enorme doorzetter, zetster, zeg je dan misschien, was. En het is gewoon iemand die niet van ophouden wist. En ik weet dat ze heeft wel eens verteld dat ze, toen ik bij haar studeerde, dat ze in haar studietijd echt op een klein kamertje zat en waar ze ook geen geluid mocht maken. En met een emmer als po en zo. En zij moest dan hield haar accordeon dicht. Dus als je niet aan de balg van de accordeon trekt, komt er geen geluid uit. En zo studeerde ze urenlang zonder geluid te maken. Wow. En dan zei ze tegen ons, dat moeten jullie ook doen. Dat is heel goed voor je ontwikkeling. Droog oefenen. Droog oefenen, ja. Ja. En na haar afstuderen, toen heeft ze die accordeon echt op de kaart gezet, hè, in ons land. Hoe deed ze dat? Nou, zij kwam tijdens Bernard van Beuren, dat is een componist. En Bernard die deed allerlei dingen, ook met theater en schoolconcerten. En hij heeft een methode voor schoolmuziek geschreven. En hij was, denk ik, helemaal weg van de manier waarop zij speelde. En hij heeft gewoon, hij is gewoon begonnen met muziek voor haar te schrijven. En die heeft zij weer uitgevoerd. En daar kwamen weer mensen naar luisteren. En er kwamen componisten luisteren. Dus eerst had je alleen Bernhard. Toen kwam Ton de Leeuw, bij wie Bernhard studeerde. Heeft een stuk voor haar geschreven. En zo kwam er een soort groeiend netwerk van mensen die stukken voor haar gingen schrijven. En dat was aanvankelijk veel solo muziek, dus echt in de eentje. Maar ze was echt wel een gezelschapsmens. En ze dacht, denk ik ook, het is voor zo'n instrument heel goed dat het niet op een eilandje blijft, maar dat het in ensembles wordt opgenomen en in orkesten. Dus dat en ging daar ze heeft ook doen. Toen heel erg voor gestreden, precies. Ja, dus ja. Die mensen hebben eerst allemaal een stuk voor haar geschreven, een solostuk. En daarna trok ze vaak nog een keer aan de bel. Zei ze, nou, ik heb nu zo'n leuk trio met een zangeres en een cello. En kan je daar nou niet ook iets voor schrijven? Ja. Cor Galis, we hoorden hem net haar aankondigen. En hij zei toen in zijn introductie dat ze de beste accordeonist van West-Europa was. Nou trad ze inderdaad ook wel eens buiten de landsgrenzen op. Ging dat meteen soepel of moest ze alles maar een beetje zelf uitzoeken? Hoe ging dat in die tijd? Ja, nee, ze moest alles maar een beetje zelf uitzoeken. Dat klopt wel heel erg. Ze heeft wel eens verteld dat ze een... ze ging naar Londen. En nou ja, ze had volgens mij nog nooit gevlogen. En ze kwam op Schiphol en de accordeon moest in het bagage, met de bagage mee. En ze kwam in Londen aan en de accordeon kwam op de bagageband naar haar toe. Helemaal in stukken. Oh nee. Dus dat heeft ze echt met schade en schande moeten leren. En ze was helemaal ontdaan natuurlijk. En dat zijn allemaal dingen. In die zin was ze ook een pionier natuurlijk. Ja. Ze deed het maar gewoon. Ja, ze is, je zei het al, ze was een enorme doorzetter. Ze klinkt heel vastberaden. Ja. Hoe heb jij haar meegemaakt? Ja. Wat heb je daar nog persoonlijke voorbeelden van? Nou, ze was zeg maar vastberaden op het koppige af, laat me zeggen. Ik weet dat ik bij haar... ik heb best lang bij haar les gehad, want toen kon dat nog. In die tijd kon je nog heel lang studeren bij iemand. Ik heb daar, denk ik, wel een jaar of 7 gezeten. En voor mijn eindexamen studeerde ik een stuk van Ton de Leeuw, Model Music. En dat was voor haar geschreven in een jaar of... 15 daarvoor. En ik was daar aan het spelen en toen bij een bepaalde maat zei ze: stop, dit klopt niet. En ik was denk ik ook een beetje koppig, dus ik zei: jawel hoor, het klopt wel. Nee, het klopt echt niet. En nog een keer langzaam. Nee, nou, het staat er niet, zei ze. Nou, ik zei: het staat er wel. En toen ging ze heel goed kijken en na een half minuut zei ze: nou, het staat er misschien wel, maar dan heeft hij dat gewoon verkeerd opgeschreven. Dus ze was echt helemaal... Ja, ze was heel erg overtuigd van, zoals zij het deed... Ja, dat de goede niet per se goed was, maar dat zo was het gewoon. Ja. Ja. Je moet dat zelfvertrouwen misschien ook wel hebben, hè, als je dan pionier bent. Dat denk ik wel. Ik denk dat je loopt natuurlijk tegen heel veel... je staat gewoon een beetje in een extra schijnwerpertje, denk ik. Ik kan me herinneren dat ik de eerste keer met het Concertgebouworkest speelde. Gewoon in het orkest. En dat je dan je eerste toon speelt, dan kijkt iedereen toch even achterom. Van, hé, wat is dat daar? En dan moet je echt een beetje een plekje veroveren. En dat heeft zij natuurlijk heel erg gedaan door in al die ensembles te gaan spelen. Jij bent een van de vele accordeonisten die les van haar hebben gehad. En schatplichtig aan haar zijn. Wat typeerde haar als docent? Dat zij heel erg praktisch was. En op verschillende gebieden. Ze was niet zo'n theoretisch iemand. Ze kwam echt uit de praktijk. En je kon met haar ook niet zo goed over theorie en zo. Daar had ze het eigenlijk niet zo op. Maar ze kon heel goed luisteren. En ik weet dat ik lang na mijn afstuderen... ging ik nog wel eens bij de langs. En dan kwam ik met een stuk waar ik niet helemaal uitkwam. En dan ging ze daarna luisteren. En ze wist echt feilloos de zwakke plekken aan te wijzen, zeg maar. En daar gewoon puur op haar oren van, nou, dit klinkt gewoon niet. Ze bleef dus ook heel betrokken bij haar oud-studenten. Ja, enorm. Ik heb echt nog... Ja, precies. Ik heb nog... Nou, vorig jaar heb ik haar voor het laatst gesproken, denk ik. Ja. Dus, en ik kreeg elk jaar een kerstkaartje. En ja, heel leuk. En was de accordeon haar hele leven of had ze er ook nog een leven naast? Nee, ze had nog een... de accordeon was haar hele leven. Ze zei ook altijd, zei ze, Bart, als je gaat... als je echt in de muziek verder gaat, zoals ze noemen ze dat dan... dan moet je er wel echt op rekenen dat je nooit met een verjaardag van familie kunt. Dat was denk ik bij haar ook echt zo. Ze was altijd heel erg bezig met... ja, ik moet nu wel echt studeren. En, maar ze dus had een hele lieve man die... Ja, dus niet eens een opoffering om bij een concert te kunnen zijn... maar puur voor het studeren. Ja, zij studeerde echt flink. Ja. Ja. Je wilde iets zeggen over haar man. Ja, nou ja, het was wel... Kijk, ze had natuurlijk wel een super lieve man naast zich staan... die altijd meekwam naar de concerten en haar koffer droeg. En hij was kok, dus hij kon heel lekker koken. Dus er waren ook heel vaak etentjes voor leerlingen. En dan gingen ze gewoon voor 10 leerlingen gingen ze dan koken. En dat was altijd super gezellig. Ik las dat als ze dat deed, als ze thuis zo'n etentje gaf... dat ze haar man het menu liet zingen. En dat zij dan hem begeleidde op accordeon. Ja. Klopt dat? Dat klopt, ja. Ja. Nee, maar ze hield heel erg van muziek... maar ze hield ook heel erg van lekker eten. En ook later, toen ze niet die etentjes zelf organiseerde... dan organiseerde ik wel eens een etentje. En dan belde ze altijd op. Om een uur of 11, 12, dan zei ze van... en is het nog gezellig daar? En, het is jammer dat ik er niet bij kan. Nou ja, echt een heel betrokken iemand. En wat ze ook heel goed deed, vond ik, achteraf... was dat ze haar leerlingen al heel vroeg... de praktijk ingooide, zeg maar. Ik kan me herinneren dat ik in mijn vierde jaar zat en dat ze zei... Bart, volgende week... niet volgende week, het zal dan iets langer zijn geweest... Maar laat me zeggen, over een maand is er een concert met het ASCO. En ik doe er 2 en jij moet er 1 doen. Oh, en dan ging ik gewoon met haar mee. En dan studeerden we samen aan die lessenaar. En dan deed zij 2 concerten en ik moest er dan ook eentje doen. En dat is ontzettend goed, want je komt meteen in de praktijk terecht. Ja. En je moet meedraaien in een ensemble. En zo later ook in orkesten en zo. Ja, en het is ook een springplank voor haar studenten. Het is een enorme springplank, ja. Dank je wel. Dus daar was ze heel gul in, ja. Dank je wel. Accordeonist Bart Lelieveld over zijn oud-lerares... de accordeonpionier Minnie Dekkers. De muzikante is 80 jaar geworden. Hier is tot slot nog een kort fragment uit het stuk... dat Tristan Keuris speciaal voor haar componeerde. Luister naar Minnie Dekkers met het Concert voor Accordeon... en Instrumentaal Ensemble uit 1995. Blijven bij muziek, want luister hier eens naar. Dit lijkt wel een stuk van Liszt, denkt u misschien. Dat klopt, of niet? Het is geschreven door Liszt, volgens Rosemary Brown. En zij kreeg het van hem door van gene zijde. En het is gespeeld door Peter Katin. Brown werd vanaf de jaren 60 regelmatig bezocht door overleden grootheden uit de klassieke muziek die haar hun muziek dicteerden. Zelf had ze vaak geen idee wat Brahms of Chopin nu weer wilde dat ze opschreef. Haar pianospel was matig. Het Britse medium zei dat de muzici haar bezochten omdat ze leven na de dood wilden bewijzen. En Brown volgde gehoorzaam. Schrijver Vrouwtje Tuinman maakte een podcast over het fenomeen Rosemary Brown, waarbij je je toch telkens afvraagt, is dit nu complete nonsens of zit er toch een waarheid in? Ja, Vrouwtje, ik zeg het fenomeen Rosemary Brown, maar jij wil het eigenlijk, wilde jij juist niet in het fenomeen duiken, maar in haar muziek. We moeten toch misschien eerst even de persoon Rosemary Brown neerzetten. Prima. Voordat we naar die muziek gaan. Want wie was zij voordat al die beroemde overleden mannen haar begonnen te bezoeken? Nou ja, ze noemde zichzelf graag een gewone huisvrouw. Nou, zo gewoon was ze nou ook weer niet. Ze was weduwe, al heel jong weduwe geworden. Een moeder van twee kinderen en ze verdiende haar geld door van die smerige schoollunches te bereiden en uit te reiken op Britse scholen. Kantinejuffrouw. Kantinejuffrouw, ja. Ja. En ze werkte dus op een school. En wanneer begonnen die componisten haar te bezoeken? Zij is op een gegeven moment gevallen tijdens haar werk. En toen brak ze een paar ribben en moest ze rusten. En in rusten is zij nooit zo goed geweest. Dus zij verveelde zich en toen pakte ze die piano op die daar al 40 jaar in huis stond. Want ze woonde nog steeds in wat haar ouderlijk huis was. En toen gebeurde het. Laten we even gaan luisteren, want ze vertelt daar zelf ook over. But I was actually at home because I'd had an accident at work and broken some ribs. And the hospital had sent me home and said that I must rest. I mustn't do any heavy housework. And the time was passing very slowly because I couldn't do very much. And I decided to go to the old piano, which hadn't been touched for years. And I thought I would sit there and try to remember some little tune which I had learned as a child. So I sat down and began to try to remember this tune. And then suddenly my hands were controlled by Liszt and began to play most beautiful music, very difficult music. Ja, haar handen worden opeens gecontroleerd, overgenomen door Liszt. Als een soort handschoen trok hij haar aan. Ja, en het was moeilijke muziek. Want zelf speelde ze helemaal niet zo goed piano, hè? Nee, ze had wat les gehad, zoals eigenlijk iedereen. Iedereen had in der tijd ook wel een piano in huis, zoals iedereen nu een gitaar heeft. Maar ze was niet speciaal talentvol, nee. Of hoe slecht was ze? Haar spel is niet om je nou ontzettend voor te schamen. Wat je alleen heel erg merkt als je muziekstukken die door haar zijn opgeschreven door haar zelf laat spelen, of je laat ze door een echte pianist uitvoeren, dan merk je ineens, maar daar staat veel meer dan we dachten. En dan wat zij kon produceren. Dan zij kon produceren, ja. Had ze die paranormale gaven, had ze die al langer? Want het zat in de familie, toch? Het zat in de familie. Het was redelijk normaal dat je af en toe een geest zag of toekomstbeelden zag. Ook was het... Was het normaal voor die tijd, bedoel je? Of... Dat weet ik niet, maar in ieder geval wel in haar familie. Er gingen ook meerdere mensen in haar familie naar de Spiritualist Church, die in Engeland redelijk groot was in haar tijd. En in de Spiritualist Church is het communiceren met geesten en het oproepen daarvan een vrij belangrijk onderdeel. Dus het was niet heel abnormaal voor haar. Ja. Ze was ook niet bang of zo. Heeft ze eigenlijk ook zelf ooit iets gecomponeerd? Of vond het altijd plaats via die componisten? Ja, eigenlijk wel. Altijd wel. Ja. En dat is natuurlijk ook een heel wonderlijk ding daaraan. En ook wel een reden waarom ik die podcast wilde maken. Want ik heb hem voor Preludium gemaakt. van het Concertgebouw en het Concertgebouw Orkest. Dus het moest voor mij ook echt over die muziek gaan. En vervolgens vertel je over iemand die zich vooral wil distancieren van auteurschap. Nee, dat ben ik helemaal niet. Dat was Rachmaninoff. Maar dat komt deels heel erg ook weer voort uit die traditie van het spiritualisme, waarin de medium heel onbelangrijk zijn moet zelf. Daarom zijn het ook vaak vrouwen. Want vrouwen hebben geen ego. Ontzettend goed in om hun ego uit te zetten. En zij ging daar heel ver in. Ook in ze kreeg vaak als kritiek dat die muziek dan niet goed genoeg zou zijn. Maar toen hij op een gegeven moment wel heel serieus door een muzikoloog werd bestudeerd, die geloofde er helemaal in. Maar die zei, als het allemaal niet zo lekker klonk soms, ja, maar dat kwam niet door Schubert, dat komt door Rosemary Brown. Ja, precies. Schubert's dus input niet was goed. Ging, ja. Dat was aan haar te wijten. Ja. Maar ja. Je zegt, en daar ging ze in mee. Ja. Je zegt, het is wel. Zij cijferde zichzelf eigenlijk weg. Het ging haar om die muziek van die componisten. Ja, zij was eigenlijk om hun boodschap. Hè? Ja, precies. Maar het bracht haar wel heel veel roem. Het bracht haar in ieder geval heel veel aandacht en roem. Dat klopt. Ja. En dus het is niet geheel onbaatzuchtig, of zie ik dat verkeerd? Het is ook wel zoals dat in de jaren 70 heel erg ging. Nu ook nog wel, maar nu hebben artiesten net iets meer middelen om zelf controle over hun muziek te houden. Maar toen, er verdienden echt heel veel mensen geld aan. En dan kreeg Rosemary ook nog een beetje. Daar kwam het wel heel erg op neer. Maar ze is er niet rijk van geworden. Ze is er totaal niet rijk van geworden, maar ze kreeg wel heel veel aandacht, ook wereldwijd. En die greep ze ook aan. Naar eigen zeggen, omdat Liszt ook vond dat ze dat moest doen, omdat het heel erg goed was dat zij zo die boodschap kon overbrengen van die ziel die blijft bestaan na de dood. Ja. Voor de mensen die haar niet kenden uit die tijd, kende haar ook niet. Hoe ver reikte haar roem? In ieder geval tot diep in Amerika. En ook in heel veel landen in Europa. En hier in Nederland was ze ook behoorlijk bekend. Nederland 2 heeft een keer een hele televisieavond aan haar gewijd. Er werd studie naar haar gedaan aan de Universiteit Utrecht. Die hadden destijds een faculteit voor parapsychologie. Dat was toen blijkbaar ook nog wel. Ja, bestaat denk ik niet meer. Dat bestaat niet meer. Er was echt wel behoorlijk wat aandacht voor. Ze heeft 3 boeken gepubliceerd. Sommige zijn nog steeds in druk. Ze was dus echt wel een heel bekend figuur. Ze was een bekend figuur, ja. Laten we nog eens naar zo'n fragment luisteren. Gespeeld door Peter Kating wederom en gecomponeerd via de handen van Rosemary Brown door Claude Debussy. Debussy vond ze een leuke man, hè? Debussy vond ze een leuke man, ja. Daar moest ze wel even aan wennen. Want hij zag en apart gekleed, vertelde ze. Hij zag er nogal flitsend uit. En hij was een non-conventioneel communicator en denker. Op een gegeven moment, toen ze dat niet meer zo eng vond, beviel dat haar wel, ja. Ja. En het gaat jou dus in de podcast om haar muziek. Ja. Niet om het fenomeen, maar toch, wat is je eigen beeld van haar nadat je in haar leven en in haar werk gedoken bent? Ik sluit me eigenlijk wel. Ik heb veel mensen gesproken die haar kenden, onder meer haar zoon, en of die met haar gewerkt hebben. En wat je daar steeds uit terug hoort, is dat zelfs als ze zelf heel nuchter zijn en geen geloof hebben in een hiernamaals, zelfs dan vinden ze toch allemaal, ja, maar voor deze mevrouw was het echt. Dit was oprecht. Daar kan ik me wel heel goed bij aansluiten. Ik vind het ook wat arrogant om te vinden dat omdat ik zelf niet paranormaal ben, er maar van uit te gaan dat mijn werkelijkheid die van anderen overstijgt. Dat, misschien kunnen dingen wel naast elkaar bestaan. Want wat haal jij persoonlijk uit haar verhaal? Wat ik zelf heel interessant vind, en dat is denk ik ook wel een van de redenen om de podcast te willen maken. Ik interview nu sinds mijn 15e mensen die muziek maken en of componeren, en ik begrijp nog steeds niet hoe muziek ontstaat. Maar ik begrijp als schrijver vaak ook niet, als ik iets teruglees, van oh ja, dat heb ik dus geschreven. Soms herken ik het letterlijk als iets van mezelf, maar kan ik op dat moment niet meer helemaal voelen hoe ik in dat moment was en hoe dat in mijn hoofd kwam. En ik vind dat een heel interessant iets. En ik denk ook dat het een universeel iets is, dat het ook geldt voor uitvinders die iets bedenken. En het gaat eigenlijk over de vraag wat creativiteit is voor jou. Hoe je iets in je hoofd krijgt en er vervolgens ook weer uit. En dat kun je verbinden aan geesten en dat kun je verbinden aan je eigen genie. Of aan allerlei capaciteiten die je hebt opgedaan. Maar uiteindelijk komt het op iets soortgelijks neer wat niet te vatten is. Nee, maar het is natuurlijk wel heel anders wanneer je dat als medium doorkrijgt. Ja, ja, absoluut. Want je bent toch, bij mij bleef toch telkens die vraag hangen van, klopt dit nou? Had ze het kunnen schrijven zonder die bovennatuurlijke steun? Dat weet ik niet. Ik weet in ieder geval wel dat de gemiddelde niet muzikaal onderlegde persoon niet zo'n ongelooflijk oeuvre neerlegt in allerlei stijlen en vormen. Soms geslaagd, soms minder geslaagd. Maar het is vooral heel erg veel en veelvormig. En er zegt op een gegeven moment iemand, als het een vorm van bedrog is, dan is het toch vooral bedrog geweest. Wat heel veel werk heeft gekost. Waar ze ontzettend veel uren in heeft moeten steken. Ja. En, want ze werkte ook vaak 's avonds in het weekend. Ja. En het moest ook, hè? Als de geesten haar bezochten, dan moest het op dat dan moment. Dan moest het gebeuren. Ja. En waarom zouden we van slechte opzet uitgaan? Laten we het over dat proces hebben, dat creatieve proces. Kreeg zij de stukken altijd op dezelfde manier door? Er zat wel een hele duidelijke lijn in. Op een gegeven moment, het klikte het meest met componisten die letterlijk van linksboven naar rechtsonder werkten. Dus dat zij het achter elkaar door gedicteerd kreeg. Er waren sommige componisten die via haar handen bleven werken. Maar de geliefdste werkmethode was toch dicteren. En dan werden de noten, dus ook gewoon een complex akkoord, werd letterlijk van boven naar onder of van onder naar boven, dan ben ik even kwijt, gedicteerd. En dan moest zij dat maar noteren op die balk per maat. Ja. En je bent ook naar, wat je al zei, de British Library gegaan. Ja, ik heb al die muziek doorgenomen. Waar haar handgeschreven composities liggen. Ja. Wat trof je daar aan? Het is heel erg rijp en groen door elkaar. Van sommige stukken zijn er wel 8 versies. Dan kun je zien dat ze daar echt dieper op in is gegaan, inspraak heeft ontvangen, hetzij van zo'n componist, hetzij ook wel van mensen die inmiddels in haar omgeving haar adviseerden. Maar hoe zagen die velletjes eruit? Er stonden soms ook boodschappenbriefjes op. En het was vol met gekras en opmerkingen aan iemand die het moest gaan uitvoeren van sorry voor de slordige baslijn. En ze probeerde, als er Duitse titels of aangegeven, of van hoe je het moest spelen, kwamen van de componist, dan probeerde ze dat te vertalen. Dan zie je weer dat ze een woordenboek erbij pakt. En het is heel aandoenlijk. En overal staan data op en indien toepasselijk locaties. Dus je kan het ook redelijk volgen. Van wanneer tot wanneer ze. En ze was ook altijd met allerlei stukken en componisten door elkaar bezig. En dat is ook heel erg wonderlijk om te zien. En dat zie je dus aan die data die daarop staan. Dat zie je aan de data en soms gewoon aan de viltstift of de pen die ze gebruikt. En ze pakte gewoon alles wat ze te pakken kon krijgen om het op te noteren ook. zij vindt een manier om wat zij in haar hoofd doorkrijgt, om dat te noteren, zelfs als ze het dus zelf niet kan spelen of niet begrijpt wat er van haar wordt verwacht. Ja, en dat eerste is natuurlijk niet zo heel absurd. Er is geen enkele componist die alle instrumenten bespeelt waar die voor schrijft. Maar dat tweede is wel een heel erg wonderlijk iets. Dat ze dingen opschreef waarvan ze zelf dacht, ja, maar dit gaat nergens heen, dat kan niks zijn. En dat ze dan iemand moest vragen om dat uit te voeren. Is het misschien niet? Ja. Ja, dus je kunt blijkbaar componeren zonder te begrijpen wat je doet. Blijkbaar wel. Ja, ik niet. Jij? Ik ook niet? Nee. En jij hebt muziekkenners gesproken, componisten gesproken. Kun je het terug horen als je in haar composities, dat ze echt niet wist wat ze noteerde? Als je een stuk van haar bijvoorbeeld een stuk van haar geïnspireerd door Liszt naast een origineel stuk van Liszt legt, hoor je dat dan? Hoor je verschil? Ja, toch wel. Op de een of andere manier is het heel vaak zo dat ze de componisten blijkbaar treft. Wat ik probeer te zeggen is, ze schrijven geen vervolgen op hun oeuvre wat ze tijdens hun leven hebben gemaakt. Ze gaan niet door. Ze gaan niet doorontwikkelen. Ze gaan geen revolutionaire nieuwe technieken gebruiken. Sterker nog, het zijn vaak middenperiodes waar ze in werken of waar zij ze in laat werken. En een van de mensen die ik sprak voor mijn documentaire, die zei er, documentaire noem ik het inmiddels, een podcast. Die zei, maar misschien is het ook gewoon zo dat als je over bent gegaan, zoals dat in deze wereld vaak heet, naar een andere wereld, dat het allemaal niet meer zo acuut is. Dat je niet meer die ontzettende drang hebt van je moet knallen en moet de wereld omgooien. Ja. Misschien ben je in een soort stasis van het is allemaal oké. Ik wil vooral overbrengen, jongens, ik ben er nog. Met behoud van karaktereigenschappen. Dat kan allemaal. Ja, daar is wat voor te zeggen. Is ze eigenlijk ooit bezocht door een vrouwelijke componist, vroeg ik me af. Ja, ze is bezocht door wat populaire liedjesschrijvers. Maar die heb ik niet meegenomen in deze podcast, omdat we echt naar de klassieke componisten gingen kijken. Maar Bekende componisten? Ze is door Clara Schumann één keer bezocht. Die kwam niet alleen. Ze had Brahms bij zich, zeg ik uit mijn hoofd. En dat klikte ook niet erg. En ze kwam ook muziek van haar man brengen, niet van zichzelf. Oh ja. En dat werkte allemaal niet zo heel erg goed. Ja. Maar ze schreef dus ook op, hè, hoe die ontmoetingen dan gingen. Ja, absoluut. Ja, ze heeft daar hele boeken over volgeschreven. Ja. En spaart zichzelf daar overigens niet bij, hoor. Het is niet allemaal dankzij mij. Bestaan deze mensen nog? Ze geeft goed aan waar het niet werkt. Ja. Maar die vrouwelijke componisten, toch niet echt. Maar er waren er natuurlijk ook niet heel veel. Of in ieder geval, er zijn natuurlijk altijd mensen geweest die muziek schreven. Maar het is heel lang niet normaal geweest. Overigens ook nog niet in de tijd dat Rosemary Brown werkte, dat je als vrouw componeerde. Dat werd toch een beetje als tweederangs gezien. Ja. Had ze er eigenlijk last van dat ze zichzelf voortdurend moest bewijzen? Ja, uiteindelijk wel. Op een gegeven moment werd ze daar moe van. Ja, dat je steeds maar tests moet ondergaan naar je psychisch vermogen. Naar of je niet stiekem toch een conservatoriumopleiding ergens hebt gevolgd in je leven. Daar werd ze wel moe van. Ja. Waarom onderging ze die tests? Want dat, je kan toch ook zeggen, nou jongens, geloof het of niet. Omdat zij die missie had gekregen. Zij ervaarde het zo alsof zij die missie van Liszt had gekregen. Namens zeg maar de vakbond van overleden componisten. Om het woord over te brengen. En daar hoorde dit bij. Ze onderging het echt. Ja, ik was er niet bij. Maar ik denk dat ze dat deels wel heeft ondergaan. Verder werd er gewoon erg veel marketingmisbruik van haar gemaakt. Het is natuurlijk ook gewoon leuk, hè? Zo'n beetje een rare mevrouw die ook altijd net verkeerd gekleed gaat, die je dan een beetje houterig piano laat spelen. En dan maak je ook nog een filmpje met haar dat ze door de supermarkt loopt, waar ze dan advies krijgt van Liest waar de koopjes staan. En ze liet zich daar allemaal wel erg voor lenen. Ja, want dat deed ze zelf. Dat hoefde ze natuurlijk niet te vertellen. Nee, hoefde ze niet te doen. Maar ja. Hoe werd ze gezien in de serieuze klassieke wereld? Want ze kwam dus uit. Ze werd niet erkend, niet echt. Of helemaal niet gezien. Nou, er waren wel serieuze concertpianisten die haar werk uitvoerden. Sommigen zijn nu nog actief. Maar op de een of andere manier deden ze dat dan in een niche-omgeving die los stond van hun normale concertpraktijk. Of ze namen even apart een LP op. En ze namen het niet op in hun normale oeuvre. En ik weet niet of zij dat trouwens erg vond, hoor. Maar het is niet onderdeel geworden van een. Behalve dan dat ene stuk waar we zo straks een begin van hoorden. Grübelei van Liest. Dat heeft het zowaar geschopt tot de officiële Liest-catalogus. Ja, dat was ook haar grote doorbraak, toch? Ja, dat was haar grote doorbraak, ja. Ja. Wat ik zo leuk vond om te horen, want je hebt inderdaad ook met haar zoon Tom gesproken. Ja. En hij vertelt over zijn moeder dat zij eigenlijk helemaal niet zo'n fan was van klassieke muziek. Tenminste, zij ging na een dag werk liever tv kijken. Ja, dan lekker EastEnders kijken. Naar een concert ging. Ja, ja. Absoluut. Maar hij deed er zijn voordeel mee. Want hij was een jaar of 12 toen zij doorbrak. En hij mocht mee op al die concertreizen, want hij was heel goed met talen. Dus dat was wel handig. Dus die kwam allemaal naar Duitsland en naar Nederland en Amerika. En overal kreeg ze cadeaus, namelijk LP's. En ze kreeg concerttickets. En hij vond het fantastisch. Ja, maar ze wilde eigenlijk gewoon lekker thee drinken en EastEnders kijken. Wat vertelt dit verhaal ons over hoe componeren in het algemeen in zijn werk gaat? Dat het niet allemaal te duiden is. Want ik ben er ook na deze podcast niet achter, trouwens. Nee, je blijft met heel veel. Ik bleef ook met veel vragen zitten. Ja, ja. Ja, hoe dat nou werkt. Maar ik vind dat voor mezelf niet zo heel erg. Want dan kan ik misschien nog een serie maken. Nog 30 jaar muzici interviewen over wat dat nou is. Ik vind het is denk ik ook goed dat ik daar niet achter ben. Is dat een antwoord op je vraag? Nou, ik vroeg me af, want je stelt zelf de vraag op een gegeven moment of componeren niet in zekere zin altijd een spiritueel proces is. Iets waar we net ook al even over hadden. Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Dus daar heb je toch wel een deel van het antwoord van gekregen. Ja, zolang wij ons brein nog niet volledig kunnen in een computer kunnen sluizen om te zien wat daar echt gebeurt, denk ik dat wij zelf niet helemaal kunnen vatten wat er aan gedachteprocessen, gevoelsprocessen plaatsvinden op het moment dat wij iets creëren. Als je dat allemaal ook nog bij kon houden, dan kon je misschien ook helemaal niet meer creëren. Terwijl je moet het blijkbaar van jezelf ondergaan. Of door Liest je laten ondergaan. Ja. Jij hebt deze podcast gemaakt, je zei het al, in opdracht van Preludium, het magazine van het Concertgebouw, het Concertgebouw Orkest. Komt er nu ook een Rosemary Brown concert, vroeg ik me af. Het staat nog niet gepland. Ik zou het heel leuk vinden. Ja, ik zou het echt heel leuk vinden. Ja, of is het nog steeds misschien een brug te ver voor de serieuze klassieke wereld om haar te omarmen? Dat weet ik niet. Als Dries Roelvink ook in het Concertgebouw kan staan, dan moet dit toch kunnen. Ja. Wordt te snel de conclusie getrokken dat het te matig is, volgens jou, wat zij heeft gemaakt? Ik vind dat in het algemeen heel vaak te snel de conclusie wordt getrokken dat dingen niet goed zijn. Niet alleen bij Rosemary Brown. Het loont vaak de moeite om vaker en langer naar dingen te luisteren. Dank je wel voor dit gesprek. Vrouwtje Tuinman, maker van de podcast In de Geest van Rosemary Brown. Dank je wel. Ja, In het tweede uur een aflevering uit de podcastserie Wat Blijft over fotograaf Céline van Baalen, die een bijzonder oog had voor mensen die vaak ongezien blijven. En aandacht voor de Amerikaanse acteur Richard Roundtree, die Shaft speelde in de gelijknamige film in het zogenoemde blaxploitation genre. Graag tot straks. Na het NPO Radio 1. 1 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De lijsttrekkers van VVD, D66, PVV, SP, Partij voor de Dieren en de BBB zijn het er allemaal over eens dat de woningnood aangepakt moet worden. Dat bleek afgelopen avond bij het tweede RTL-verkiezingsdebat. Over de beste aanpak lopen de meningen sterk uiteen. D66 wil vooral slimmer bouwen. De PVV zei dat er minder migranten toegelaten moeten worden. En zowel de SP als de Partij voor de Dieren wil dat de overheid de woningbouw niet meer aan de vrije markt overlaat. Voor het programma hadden de lijsttrekkers van Nieuw Sociaal Contract en GroenLinks-PVDA afgezegd. De aanwezige lijsttrekkers die kregen vragen van het publiek over wonen, zorg en de portemonnee. Het Israëlische leger zegt dat het zo'n 300 liter brandstof heeft gegeven aan het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza-stad. De directeur van het ziekenhuis zou het Rode Kruis hebben gevraagd om de brandstof over te dragen. Onduidelijk is of de brandstof daadwerkelijk is aangekomen in het ziekenhuis. De brandstof is belangrijk voor de zeker 650 patiënten in het ziekenhuis. Het blijft onrustig aan de grens tussen Israël en Libanon. Bij aanvallen van Hezbollah raakten afgelopen dag 7 Israëlische militairen en 10 burgers gewond. Het Israëlische leger zegt dat er 15 aanvallen van Hezbollah vanuit Libanon waren. De militante beweging zou bij die aanvallen voor het eerst ook antitankraketten hebben gebruikt. 6 Nederlanders hebben afgelopen dag de Gazastrook verlaten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat ze via de grens van Rafah aangekomen zijn in Egypte. Daar worden ze in Cairo opgevangen door de Nederlandse ambassade en voorbereid op de reis naar Nederland. Het is de tweede keer dat een groep Nederlanders de Gazastrook kon verlaten. Het weer, vannacht bewolkt met soms wat regen. In het noorden ook kans op mist. Het is zo'n 1 tot 6 graden. Komende dag veel regen en wind. In de middag wordt het droog met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Annette van Soest. Welkom terug bij Wat Blijft, het biografieprogramma waarin we wekelijks terugblikken op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. Straks in de podcastserie Wat Blijft, aandacht voor fotograaf Céline van Baalen. Een groot talent dat veel succes oogste, maar koos voor een leven in de luwte buiten de kunstwereld. Dick, that's a sex machine to all the chicks. You're damn right. Who is the man that would risk his neck for his brother's man? Can you dig it? Misschien ken je dit funky deuntje wel. Het lied won namelijk een Oscar en maar liefst 2 Grammys. Je hoorde zojuist de titelsong van de Amerikaanse actiefilm Shaft. Een Hollywood-filmhit uit de jaren 70. Het nummer omschrijft hoofdpersoon John Shaft als een seksmachine voor alle chicks. De gladde en stijlvolle detective John Shaft wordt gespeeld door de baanbrekende zwarte acteur Richard Roundtree. Where are my manners? I didn't even introduce myself to you, gentlemen. My name is John Shaft. Freeze. Ja, John Shaft, oftewel Roundtree, gaat de geschiedenis in als de eerste zwarte actieheld in Hollywood. De Shaft-films veranderden de kijk op hoe Afro-Amerikaanse mannen werden gezien in films. Hij vertelt er meer over tijdens een interview. When Shaft came on the scene, for the first time, he gave the black community a chance to relate to a hero figure, a dynamic man who formerly had only been a white man, the Superman, the man who beat the bad guys, who was cool, who had great-looking chicks with him, who dressed wonderfully and was powerful and in command. Do you buy all that? Was that true, and was that a historic occasion in films? Definitely, because when I was a kid coming up, the only people I had to relate to were athletes. And the few people in television were the butlers, the doing the menial jobs, and the tribesmen in the Tarzan movies. I mean, obviously we got tired of that, and as soon as someone came out with a film that put another black person in the front, black people are gonna obviously flock to that. Now, it was very nice being a part of that, but it's even nicer being part of the first television series on television with a black lead in a serious picture, drama, as opposed to a variety comedy type thing. This is another first. Roundtree is trots dat hij deel kan uitmaken van een verandering in de filmwereld. Tot de jaren 60 was het namelijk niet gebruikelijk voor mensen van kleur om een hoofdrol te krijgen in een actiefilm. Vaak kregen ze kleine bijrollen, werden ze gecast in comedyfilms of speelden ze stereotypes. Richard Roundtree maakte de weg vrij voor generaties zwarte acteurs die in zijn voetsporen wilden treden. Hij werd bekend als de Blaxploitation-actieheld. En Blaxploitation, dat is een subgenre dat voornamelijk gericht is op een zwart publiek, maar de films waren ook geliefd bij mensen daarbuiten. Over die term, Blaxploitation, is veel discussie geweest. Het lijkt namelijk alsof het gaat over uitbuiting van zwarte mensen. Ook Roundtree was het niet eens met die naam. En al helemaal niet als de term werd gebruikt tegen Shaft-regisseur Gordon Parks. There's nothing exploitive about what I've done in my life, including Shaft. What I've always said, that is a very bad word to use in any sentence about Gordon Parks. I get very, very angry when those terms are put together. You look up class in the dictionary, Gordon Parks. Exploitation? Please. Ja, Roundtree geloofde dat het genre niet ging om de uitbuiting van zwarte mensen, maar om het belichten van thema's die goed bij de doelgroep zouden vallen. Richard Roundtree was 29 jaar toen hij werd gecast voor Shaft. Sindsdien heeft hij in meer dan 50 films gespeeld. Shaft werd zo'n hit dat er 2 vervolgfilms kwamen en een remake met acteur Samuel L. Jackson. Shaft, hotter than Bond, cooler than Bullet. Rated R. If you want to see Shaft, ask your mama. Ook in Nederland is er steeds meer ruimte voor diversiteit op tv. Afgelopen maand won de serie Santos een gouden kalf voor het beste televisiedrama van 2023. De serie gaat over het leven van een jongstel in Rotterdam dat verstrengeld raakt met de onderwereld. De cast bestaat uit vrijwel alleen maar zwarte mensen, wat best uniek is voor Nederland. De film is geregisseerd door Giancarlo Sanchez en Ivan Barbosa. Ivan vertelt hier dat het in eerste instantie niet per se het doel was dat de cast bijna helemaal van kleur is. Er is natuurlijk, want er stond ook in het script, dat de serie speelt zich af in Rotterdam, speelt zich af in de Surinaamse en Caribbeaanse gemeenschap. Dus het was logisch voor ons als regisseurs om in die gemeenschappen ook te gaan casten. Maar we hadden wel tegen onszelf gezegd van kijk, het speelt zich af in Rotterdam. Rotterdam is van zichzelf een hele multiculturele stad. We willen gewoon een soort dwarsdoorsnee laten zien van die stad. En je komt daar zwarte mensen tegen, maar je komt daar mensen met een andere migrantenachtergrond tegen, zoals Marokkaans of Turks, ook wel Aziatisch. En eigenlijk wilde ik op die manier eigenlijk het ook aanvliegen door gewoon mensen te casten die gewoon goed zijn in wat ze deden. En de mensen die het hebben gewonnen, dat zijn de mensen die zitten op het beeldscherm. En dat ik toevallig over het algemeen zwart zijn, heeft puur te maken met dat zij tijdens het castingproces de beste waren eigenlijk. De serie kreeg veel positieve reacties. Mensen zijn blij dat ze zichzelf kunnen herkennen in de personages. Ik denk dat het altijd belangrijk is dat je jezelf terugziet op televisie of in media-uitingen. Omdat het is ook een stukje erkenning naar jezelf toe. Als je jezelf terugziet, dan besta je ook als het ware. Hè, als jij, we leven natuurlijk gelukkig in een tijd waarin steeds meer zwarte mensen te zien zijn op beeld. En ik denk dat het heel positief is, omdat je dan ook ziet dat Er zijn heel veel verschillende soorten verhalen die er nu verteld kunnen worden. Verhalen die eerder misschien niet zo snel verteld werden. Maar omdat we nu ook dus talent hebben om het te kunnen vertellen, en ook de mensen hebben die het kunnen vertellen, ben ik heel erg positief gestemd dat in de toekomst dat we meer van dat soort verhalen gaan zien. En ook meer diversiteit van verhalen zullen zien. En ja, daar ben ik erg blij om. Dus ben ik blij dat ik daar een steentje aan kan bijdragen. Een tijdje geleden zijn Ivan en collega Roelof Jan Minnebo door het AI Film Museum gevraagd om onderzoek te doen naar de zwarte identiteit in de Nederlandse cinema. Ivan vertelt over wat hem opviel tijdens dat onderzoek. Voor de jaren 60 werden zwarte mensen toch veelal als heel stereotyp neergezet. Zoals bijna racistische stereotypen neergezet. En vaak ook in hele banale en onbelangrijke rollen. Meer als een soort, toch wel karikatuur werden ze vaak neergezet. En na de jaren 60 is dat langzamerhand steeds meer veranderd. Dan zag je dat zwarte mensen bijvoorbeeld heel vaak in dienderrollen terechtkwamen. Dus bijvoorbeeld als een dokter of een priester of iets dergelijks. Iets wat wel heel dienend was. Dat was nog steeds niet de hoofdrollen. Maar ook bijvoorbeeld als criminelen. En na de jaren 80 is het echt heel erg veranderd. Dan zag je steeds meer dat soort mensen steeds meer hoofdrollen kregen. Of in ieder geval belangrijke bijrollen. En dat is de laatste jaren echt wel weer veranderd. Nu zie je dat soort mensen toch wel gewoon hele normale rollen krijgen tussen. Ja, nu wel. Maar hoe komt het dat het zo lang duurde voordat er meer diversiteit op tv kwam? We zouden eigenlijk dit nog verder willen onderzoeken. Maar wij denken zelf dat het te maken heeft dat in de jaren 70 kwamen er veel meer zwarte mensen vanuit de koloniën. De Nederlandse kolonie in dit geval, de Suriname, natuurlijk de Antillen. Maar ook mensen uit inderdaad Kapverdië, mensen uit India, noem maar op. Die kwamen allemaal naar Nederland toe. En niet alleen naar Nederland, maar eigenlijk ook naar de Europese landen in die tijd. En dus werden ook de makers hier of de mensen hier werden natuurlijk geconfronteerd met andersoortige zwarte mensen. En dus ook andersoortige verhalen. Whereas daarvoor waren het natuurlijk ook wel zwarte mensen in Europa. Maar die waren in hele kleine groeperingen. En de verhalen die mensen toen maakten en kenden over zwarte mensen, die waren veelal gebaseerd op hun eigen fantasieën. En dingen die ze misschien lazen in boeken of hadden gehoord van hoe zwarte mensen zouden moeten zijn. En dat is vaak gebaseerd toch op, laten we zeggen, de stereotypering, stereotype racistische afbeeldingen. En natuurlijk zijn er uitzonderingen geweest. Niet elk film of televisieprogramma was gemaakt. Dus zag ik die raciale stereotypering terugkomen. Maar voor het overgrote gedeelte wel. En dat is dus na 1960 dat een beetje veranderd. En gelukkig maar. Ik denk dat mensen hun visie verbreed is. Ivan Barbosa was dat, regisseur van de serie Santos, elke donderdagavond te zien op NPO 3. Richard Roundtree is 81 jaar oud geworden. En om het af te leren, en omdat het zo'n lekker nummer is, nog één keer het originele nummer van Isaac Hayes, genaamd Theme from Shaft van 1971. We'll be right back. Fotograaf Céline van Balen vond lachen een vorm van zelfbescherming. Van jezelf niet laten zien. En als ze ergens naar op zoek was, was het juist de persoon achter het masker. In de jaren 90 maakte ze een bliksemcarrière in de fotografie. Ze viel op met haar portretten van zwervers en krakers. Maar hoewel fotograferen haar gelukkig maakte, besloot ze in 2004 de kunstwereld de rug toe te keren. Ze kon niet omgaan met de verwachtingen van een wereld die altijd maar meer wilde. Ik volg voor deze podcast het spoor terug met haar oud-docent Willem van Zoetendaal, met Bethuel Sesen, die als zevenjarige door Céline werd geportretteerd, en met haar goede vriend en meesterdrukker Pieter Svensson. Iedereen wil mooi op de foto, maar dat was niet het doel van Céline van Balen. Mooi is iemand die volledig zichzelf is, vond ze. En dus niet iemand die breed lachend op de foto staat. Ik vind lachen, vind ik het een vorm van, dat merk je ook als je met iemand praat, is een vorm van een soort ijs doorbreken. Het is, ik doe het nu ook, zo van ik stel je op je gemak, weet je, het is allemaal oké. En het is een vorm van jezelf beschermen, hè, van ik lach, je laat jezelf gewoon eigenlijk niet zien. Dus, en ik ben daar niet naar op zoek. Ik vind het niet interessant. Ik vind het niet echt. Het meest gelukkig was ze als ze op haar fiets door Amsterdam reed. Op zoek naar bijzondere mensen die ze bij hen thuis fotografeerde. Meestal kom ik eerst ook nog even aan huis om echt kennis te maken en uit te leggen wat ik doe. En vooral te zeggen dat ze geen net pak aan moeten doen. Zich niet hoeven te scheren. En al dat soort dingen. Omdat ik gewoon wil dat het echt is en niet nep. En een foto is al zo nep, toch? Eigenlijk. Céline van Balen was gefascineerd door mensen die door andere mensen met een nek worden aangekeken. Door mensen die niet doorsnee zijn. Zelf was ze ook niet doorsnee. Eigenlijk was ze altijd al een buitenstaander. Alsof de wereld niet voor haar was gemaakt, herinnert Anneleen Lauwers zich, bij wie Céline een fotografiecursus volgde. Je kon voelen dat ze iets zag wat wij niet zagen. Ze beleefde een bliksemcarrière, werd in één adem genoemd met Rieneke Dijkstra. Ze exposeerde in New York en fotografeerde voor grote opdrachtgevers. Maar in 2004 brak ze met de wereld van de fotografie. Waarom stopte ze met datgene waar ze zo van hield en waar ze zo goed in was? Ik blik terug op het leven van Céline van Balen met Willem van Zoetendaal, oud-docent aan de Rietveld Academie en voormalig galeriehouder. Ze voelde zich verwant aan degene die ze fotografeerde. Ik denk dat dat het misschien het dichtst bij komt met wat ze bedoelde. Dat toch gewoon dat ze ook zichzelf fotografeerde. Met Bethuel Sesen, die als zevenjarig meisje door Céline werd geportretteerd en zo in het Rijksmuseum kwam te hangen. Als je kijkt naar mijn ogen en hoe ik kijk, dan zie je eigenlijk wel een beetje terug hoe mijn karakter is. Ja, want je ziet gewoon niet echt een heel ondeugend meisje. Het is wel een rustig meisje die heel braaf overkomt. En dat was ook zo. Dus dat zie ik echt wel terug in de foto. En ik praat met haar drukker en goede vriend Pieter Svensson. Ik denk dat ze niet kon tegen de verwachtingen van mensen die van een wereld eigenlijk die meer wou. Willem van Zoetendaal was docent en hoofd van de afdeling fotografie van de Gerrit Rietveld Academie toen Céline van Balen zich daar in 1995 meldde. Ze was al een paar jaar aan het fotograferen en maakte portretten van zwervers, alcoholisten, drugsverslaafden en krakers. Van Zoetendaal herkende haar talent meteen. Ze mocht het basisjaar overslaan. Ze was al eigenlijk al behoorlijk ver, vonden wij, omdat zij al... Ja, ze werkte met 4x5 inch. Dat is niet een camera die je uit de hand zomaar gebruikt. En ze hield ook van een laag standpunt. Dus ze zette dat op een statief. En voor iemand die ze wilde portretteren en dan eigenlijk zo dicht mogelijk bij. En ik meen dat ze zelfs werkte met, omdat ze daar, want ze was niet rijk. Dus ze moest werken met de middelen die ze had. En volgens mij werkte ze ook nog met een soort groothoeklens die je behoorlijk dicht bij het gezicht moest brengen. Waardoor ook dat heeft ook een soort effect op die portretten die je ook van haar ziet. Dus je komt heel dichtbij en je kan soms zien dat de puntje van het neus is onscherp en dan wordt het gezicht scherper. En dat heeft te maken met de lens. En ze werkt ook vaak met kleurnegatieven die ze zwart-wit drukte, omdat dat gewoon de goedkoopste negatieven waren. Maar dat is verder niet zo ontzettend belangrijk. Die techniek is natuurlijk wel belangrijk, maar je kunt iedereen achter zo'n camera zetten Maar Celine lukte het natuurlijk om de portretten gewoon te krijgen zoals zij ze hebben wilde. Ik denk dat de concentratie die in die portretten zit, dus zeg maar de interactie tussen fotograaf en model, laat het zomaar even zeggen, dat daar iets moet gebeuren waardoor die portretten eruit zien zoals ze eruit zien. Bij Celine van Baalen voelde je de connectie tussen het model en de fotograaf. Dat komt omdat zij iets had met die mensen. En eigenlijk een soort, ja, het is armoedig om dat te gaan benoemen, omdat je dan als een soort amateurpsycholoog te werk gaat. Maar die kracht en die intentie die tussen die twee mensen gaande is, dat is inderdaad van een moment. Maar dat is niet een seconde moment. Dat kan ook zijn dat ze eerst al 10 minuten, een kwartier of een half uur met elkaar in gesprek waren. Er is in ieder geval, daar blijkt vertrouwen uit. Want iemand zo open in de lens laten kijken en zo communiceren met iemand via die camera, maar niet alleen via die camera, maar ook natuurlijk naast die camera. Want ze was natuurlijk ook daarnaast en voerde een gesprek met die mensen. Zag je dit al allemaal toen zij zich meldde bij jullie, bij de Rietveld? Nee, natuurlijk niet. Je kunt niet alles allemaal. Je kunt ook niet terug naar dat moment. Je kunt niet zeggen van toen was het zo en toen was het zo. Dus je kunt veel meer in algemeenheden praten dan natuurlijk in momenten. Je zag wel al iets in haar. Ja, die kracht die zag je. Ja, dat was heel duidelijk. Het is heel duidelijk dat behalve de methodiek van fotograferen zag je ook duidelijk al dat een groot karakter zat in die foto's. En dat is iets dat hebben sommige mensen kunnen dat wel door de camera en sommige mensen, eigenlijk de meeste mensen niet. Er zijn maar heel weinig die dat echt kunnen. En zij kon dat. Bij haar was het een soort bezieling die er meteen was. Ik denk dat je dat wel zo kunt zeggen. Dat het een soort bezieling was. En zij voelde zich verwant aan degene die ze fotografeerde. Ik denk dat het misschien het dichtst bij komt met wat ze bedoelde. Dat toch gewoon dat ze ook zichzelf fotografeerde. Het is heel verleidelijk om dan te zeggen, hè, dat het eigenlijk een soort zelfportretten waren. Ja, dat vind ik wel. Ja, het zijn zelfportretten ook. Dat betekent niet dat die andere mensen daardoor niet meer, dat het allemaal Celine van Baalen zijn geworden. Nee, maar het is natuurlijk wel zo dat ze iets van zichzelf herkende in, of van die mensen herkende in zichzelf of zocht. Dus het zijn heel persoonlijke portretten. De mensen die ze portretteerden waren mensen van de straat. Hele ook gewone mensen, maar ook mensen die eigenlijk een soort buitenbeentjes waren. Ja, wij noemen dat buitenbeentjes. Maar misschien, hoezo buitenbeentjes? Want ze had natuurlijk daar een oog voor. Ze fotografeerde de buren. En dat waren mensen die helemaal niet welgesteld waren. Daar bevond ze zich ook tussen. Toen ze in Oost woonde, ik ben die straat vergeten, maar daar ben ik nog wel eens geweest. Ja, dat was een straat waar heel veel mensen woonden die het niet breed hadden. En zij bevond zich in dat milieu. En dus fotografeerde ze die mensen. En dat zag je ook aan de ruimtes waar die mensen leefden. En er was toen ook al een enige armoede. Net zoals nu het veel groter is, dat zou ze nu nog steeds doen als ze zou leven. Ik bedoel, ze voelde zich aangetrokken tot die mensen. Maar ook mensen die dakloos waren, inderdaad. Ja. Daar had ze een zwak voor. Celine studeerde af met onder andere die portretten van haar buren. En met één portret van een moslimmeisje. Een onderwerp dat ze later zou uitwerken tot een serie waarmee ze wereldberoemd werd. Van Zoetendaal herinnert zich de expositie van haar eindexamenjaar nog goed. Die hele school die is dan ingericht als museum, zullen we maar zeggen. En het wordt bezocht door vrienden en familie. Dus dat is heel belangrijk. En mensen van daarbuiten, ook galeriehouders en verzamelaars. Dus iedereen staat op scherp. En zij had, en dat herinner ik me nog, we hadden wel besproken van heb je dat gekozen. En zij kwam opeens, en dat vind ik wel typerend voor haar, met zo'n enorm werk van, ik weet nog precies, 1,41 meter bij 1,21 meter centimeter ingepakt. De trappen van de Rietveld op. Ik ging haar helpen om dat naar boven te sjouwen. Ik dacht, my god, het is de eerste die zo groot haar werk laat zien. Maar die waren zo verpletterend goed. Dus zij was de eerste die dat deed. Maar ook het goede was dat het ook werkte. Het was dus niet te groot. Het was gewoon helemaal goed om het maar op die manier te tonen. In en eerste dat was instantie wel, dacht je? Nou, zeker. Dacht wel van, ik werd verpletterd, geïmponeerd door het formaat. Wat ook wel weer interessant was, omdat dat ook dacht, nou, zo kan je dus ook fotografie laten zien. Omdat natuurlijk een heleboel anderen heel klein het werk lieten zien. Maar zo groot kon het dus ook. En in haar geval was het absoluut overtuigend om het zo, ook zo groot te kunnen laten zien. Zij was toch wel een van degenen. Dat is een van de hoogtepunten van al die jaren van eindexamens. Willem en ik zitten aan een lange tafel in zijn atelier. Daar ontwerpt hij fotoboeken, die hij ook uitgeeft. Hij doet het al sinds begin jaren 90. Ook van het werk van Céline van Baalen maakte hij een boek. Het boek ligt hier op tafel. Ja. Laten we er meteen even doorheen gaan. Want kun je misschien een foto laten zien waaruit blijkt wat je net vertelde? Waar die kracht uitspreekt en die connectie? Nou, dat vind ik eigenlijk uit al die portretten zo. En het hoeft niet per se zo te zijn dat ze ze aankijkt. Want ik open hier nu met een foto van een Ghanese vrouw in de keuken in de Bijlmer. Maar dat is een portret van een Ghanese vrouw op de rug genomen. En je ziet niet wie ze is. Je kunt haar ogen niet zien enzovoort. Je ziet haar rug en je ziet haar jurk. En je ziet de keuken waarin ze aan het werk is. Maar alles op die foto is een portret eigenlijk. En dit is misschien wel een van haar allerbeste foto's, denk ik. Het is wel knap juist, want degene die je portretteert kijkt je niet aan. Nee, klopt. Ja, dat is waar. En je ziet een pan op het gas. En je ziet ergens nog een bord met eten. Een Philips wasmachine. En je ziet een rijstkoker. En zij staat daar zogenaamd te koken. Dat weet ik niet hoe dat gegaan is. Maar dat is ook verder eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Maar waarom vind je dit een van haar beste foto's? Het is alsof alles klopt in de foto. En bij sommige foto's weet je dat. Hè? Dus je kunt foto's opnoemen van beroemde fotografen. En vaak zijn bepaalde foto's die je in je geheugen hebt van die noemen we dan tegenwoordig iconisch. Ik vind dat niet zo'n mooi woord, maar laten we het maar even iconische foto noemen. En hier valt alles op zijn plek. Dus er is eigenlijk wat mij betreft niets aan deze foto wat niet op de foto had gemoeten. En dat is op zich al knap, omdat bij schilderen laat je dingen weg. En bij fotografie kun je dingen niet weglaten, tenzij ze met Photoshop wegshopt, maar dat is wat anders. Die heb je ook, die fotografen. Maar alles staat wat hierop staat, dat lijkt in evenwicht te zijn. Niks is te veel, deurknopje, alles. Niet alles staat helemaal erop. Sommige dingen zijn versneden. En toch klopt het. En het is menselijk. Je hebt het gevoel dat je bij iemand in de keuken bent. En dat die persoon die staat gewoon voor alle vrouwen in de wereld, wat mij betreft. Het is Willem van Zoetendaal die Céline na haar afstuderen aan haar eerste grote opdracht helpt. Voor de jaarlijkse fotoopdracht Document Nederland van het Rijksmuseum maakt ze een serie portretten. Kinderen van 7 jaar oud. En toen heb ik gezegd, je moet het aan Céline geven, dat is interessant. Om eens even een heel ander blik te krijgen op kinderen van 7. En Céline vond dat meteen natuurlijk heel eng, want dat was wel een grote opdracht ook. Dat was ook zo. Misschien is dat ook wel een soort pressie op haar geweest, dat ze toch ook voor, omdat haar werk zo goed was, voor allerlei dingen werd gevraagd. En ja, hoe hou je iemand in de luwte? Dat is iets wat je nu achteraf kunt vragen. Omdat ze toch jammer genoeg op een gegeven moment gestopt is met werken. Maar die pressie was wel groot. En wat meteen dan om de hoek komt kijken, is de wensen van de opdrachtgever zijn altijd anders dan de maker wil. Dat begon meteen al om de hoek te kijken. Daar had ze het moeilijk mee. Nou, daar had ze het moeilijk mee, omdat er werden documentaire eisen gesteld aan die opdracht. Dus het museum wilde graag kinderen van 7 achter hun bureautjes. En er waren voor de eerst computertjes enzovoort. Dat wilde Céline natuurlijk helemaal niet. Dus het museum, de opdrachtgever, wilde meteen al hun idee over 7 aan de ander opleggen. Terwijl, en ik heb toen ook gezegd, en zij zelf natuurlijk ook, je moet naar haar werk kijken. Daar kies je haar op. Je kiest haar uit op de basis van de manier waarop ze fotografeert. En dan ga je niet zeggen, je moet kindjes achter hun bureautje fotograferen. Nee, je moet de portretten laten maken door Sien. Gewoon, en dat heeft ze toen ook gedaan. Dus ze heeft het wel, vind ik, heel goed naar zich toegetrokken. Ze heeft dat ook tegen collega's gezegd, tegen vrienden die ik heb gesproken, dat ze het moeilijk vond om in opdracht te werken, wat je ook vertelt. Ja. Ze had het gevoel dat ze gepusht werd. Ja. Hadden jullie daar wel eens woorden over? Want jij was natuurlijk ook iemand die haar opdrachten aanbood en misschien haar daar ook in pushte. Jazeker. Ja, ik denk ook dat een aantal onderwerpen ze anders niet had gedaan. Zoals die kinderen van 7, die heeft ze natuurlijk. Nu zijn er een heleboel mooie portretten van kinderen van 7. Maar ik dacht achteraf wel van, misschien hadden we dat, maar dat weet ik ook eigenlijk niet om nu te zeggen, dan hadden we dat maar helemaal niet moeten doen. Ze heeft ook een opdracht gekregen om portretten in Berlijn te maken voor Museum Wintertour. Dat heeft ze heel goed gedaan tot een bepaald moment dat het niet meer ging. En dat is wel, het is wel een hele interessante serie. Dus ze heeft daar ook wel haar kracht weer in gevonden om goede foto's te maken. Jullie zijn ook samen naar New York geweest. Ja. Waar ze mede dankzij jou een tentoonstelling had. Kan je iets over die reis vertellen? Zij was in New York, was ze niet happy. Misschien meteen typerend voor haar. Altijd check roken in de taxi. Dus die taxi die stopte met gierende banden. En die zei, mevrouw, u moet eruit. Want anders moet ik $250 boete betalen. En dat ga ik niet doen, want dat mag niemand roken in de taxi. Dat is hier niet toegestaan. Dan was ze meteen alweer kwaad op die taxichauffeur. Dus er was meteen al conflict met haar. Met de stad? Ja. Ze was heel gevoelig voor die dingen. En toen kwamen we bij galerie Julie Soul. En daar, ze kon ook meteen niet zo goed opschieten met Julie Soul. Dus dat, dat is ook niet handig. Dat is ook wel niet handig. Dus uiteindelijk is dat toch niet een ontzettende happy reis geworden. Voor niemand eigenlijk. Het was wel een hele mooie tentoonstelling. En haar werk is wel dankzij Julie Soul wel op verschillende plekken in Amerika terechtgekomen. Dus ja, daardoor hangt haar werk nu toch. Is het in de collectie van het MoMA in San Francisco en noem op. Ja, ik weet niet of dat het belangrijker maakt, maar dat was het wel het resultaat van die tentoonstelling. Ja, ze heeft die reis later omschreven tegenover iemand die ik over heb gesproken als een nachtmerrie. Oei. Het voelde alsof ik een stalen masker op mijn hoofd had dat ik er niet vanaf kreeg. Ja, nou ja, dat komt wel overeen met zoals ik haar gedrag heb gezien. Dus dat klopt wel, ja. Heb je onderschat hoeveel effect die kunstwereld op haar had? Denk het wel, ja. Ja. Ook voor mij is dat een onderschatting geweest, zeg maar, hoe die kunstwereld in elkaar zit en hoe hard dat soms kan zijn. Ik denk dat voor iedereen, zowel voor kunstenaar, het blijft altijd een hele vreemde situatie dat je op het moment dat iemand, en dat geldt niet alleen voor Celine, maar voor heel veel kunstenaars, die maken dan werk en dan op het moment dat ze de wereld in moeten, dan komen ze opeens in aanraking met het kapitalistische systeem. En dan moeten ze ook aan bepaalde eisen voldoen. Doordat ze meer succes kreeg, moest ze ook meer tijd steken in zakelijke en logistieke dingen. En dat is bij fotografie helemaal lastig, omdat je altijd in oplages werkt. Dus dan moet je weer herdrukken maken. En dan zijn er weer verzamelaars die willen nog een werk. En dan moet je dat weer produceren. Dus dan kom je in een soort systeem terecht, wat je misschien helemaal niet van tevoren hebt voorzien. En zeker niet als het succesvol is. Voor mij was dat ook nieuw, dat het zo succesvol kon zijn. Ja, en dan is het, hoe ga je daar dan mee om? Ja, dat is voor iedereen anders natuurlijk. Zij koos er uiteindelijk voor om helemaal te stoppen met de fotografie. Ja, denk je dat dat daarom was? Wat denk jij dat het was? Nou, ik denk dat die druk, dat ze dat sowieso niet prettig vond. Maar ik denk ook dat dat haar met haar omstandigheden te maken, hoe ze leefde. En de manier waarop ze leefde, kon zeker die druk niet aan. Omdat ze toch heel erg zware drugs was. En ging. En daar steeds verder in ging. En daardoor ook die afstand creëerde. Dus ze is niet gestopt met die kunst om die redenen, denk ik. Ik denk dat ze eerder gestopt is, want het fotograferen zelf vond ze verrukkelijk. Dus dat deed ze heel met grote liefde. En die drukken maken deed ze ook met grote liefde, met Pieter. Dus ik denk dus dat Doka-werk. Maar ik denk dat haar persoonlijke omstandigheden daarbij een rol speelden. Die kun je niet van elkaar loszien. Had je door dat ze... Want ze ging heroïne gebruiken. Ja. Had je dat meteen door? Nee, niet meteen. Ik merkte wel dat er een zekere spanning ontstond. En op een gegeven moment toen... Eigenlijk met Berlijn, daar ging het mis. Toen begon ik het te merken. En toen op een gegeven moment heb ik het aan haar gevraagd. Omdat het me opviel. Dat ik zei, ben je misschien aan de doop of zo? Toen zei ze, ja. Je hebt het gezegd. Toen dacht ik, oh mijn god, het is veel erger dan ik had, gedacht. En toen is ze ook... Op een gegeven moment is ze in een afkikkerkliniek geweest in Portugal. Kan ik me herinneren. Hadden we ook wel contact, belden ze me op. En toen merkte ik dat het helemaal misging, omdat ik op een gegeven moment konden we niet meer met elkaar communiceren. Wat is het? Kan je dat laatste contact nog herinneren? Hoe zijn jullie aan elkaar gegaan? Ik ben nog een keer met haar moeder naar een psychiater geweest, zelfs. Met haar moeder? Samen met haar moeder. En was ik toch wel. Moest er een soort gesprek zijn. En er werd natuurlijk van alle kanten geprobeerd door mensen om haar heen om haar te helpen. En op een gegeven moment weet je dat gaat niet meer. Ja, toen is er een soort stilte gevallen. En dat heb ik als heel erg ervaren. Er was geen contact meer, geen telefoon, geen brieven, kaarten, niets. Totaal van de wereld weg. Heb je het nog wel geprobeerd? Ja, zeker, ja. Maar dat is niet gelukt. En dat is heel erg geweest. Vonden ook de mensen die bij de galerie zaten, maar ik ook. Want het zijn allemaal mensen van de Rietveld. Dus iedereen zag dat met ledenogen aan, natuurlijk. En dan achteraf denk je, misschien hadden we niet dit of niet dat. Maar dat weet ik eigenlijk niet. Dat kun je niet van tevoren zeggen. Neem je jezelf iets kwalijk? Want je zegt al een paar keer, hè, achteraf denk je, misschien had ik dit niet moeten doen, misschien dat niet. Heb je jezelf iets kwalijk genomen? Ja, misschien had ik het eerder moeten zien, maar dat heb ik niet. Ik heb het gewoon niet eerder gezien. Dus... Wat had je eerder moeten zien? Nou ja, dat zij zo kwetsbaar was, dat ze blijkbaar toch... Kijk, je kan niet voorkomen dat iemand aan de drugs raakt. En je kan ook niet weten van tevoren hoe iemands leven daarvoor allemaal geweest is. Want ik denk dat de oorzaken gewoon natuurlijk veel eerder liggen in jeugd en in hoe iemand een kwetsbaar iemand is, laat ik het zo zeggen. Dat is iets wat je niet... Je kunt elkaar leren kennen. En dan als je iemand steeds beter leert kennen, dan leer je ook beter de kwetsbare kanten kennen. En wij kenden elkaar natuurlijk niet al zo lang. Ik wist natuurlijk helemaal niet dat ze ook al een moeilijke tienertijd had gehad, noem maar op. En dat is iets wat ik later dan wel hoorde. Dus dan denk je, hé, god, misschien had ik dat eerder maar geweten. Zo kun je erover nadenken. Maar dat is niet iets achteraf wat je kunt herstellen of zo. Dat gaat niet. Deze podcast heet Wat blijft? Ja. Wat blijft van Céline van Baalen? Nou, haar oeuvre. Een bescheiden, maar zeer krachtig. En daardoor ook minder bescheiden. Zeer krachtig oeuvre van een korte periode uit... De geschiedenis van de Nederlandse fotografie is ongelooflijk belangrijk. En dat kan nog steeds, daar kan uit geput worden. Mensen kunnen het tentoonstellen. Dat werk is er nog. Dus de Céline van Baalen als kunstenaar, die staat als een huis. Toen en nog steeds. En daar is eigenlijk niets aan veranderd, ondanks dus al dit leed. Willem vertelde al over de opdracht die Céline voor het Rijksmuseum deed. Kinderen van 7. Ze fotografeerde er tientallen. Op 14 december 1998 fotografeert Céline de dan 7-jarige Bethuel Sesen. Ze schrijft erover in een dagboek dat ze bijhoudt voor NRC Handelsblad. Ik heb ook meisjes met hoofddoekjes op gefotografeerd op een islamitische basisschool. Ik wilde laten zien dat het allemaal verschillende meisjes zijn, dat ze meer zijn dan, oh, dat is zo'n meisje met een hoofddoek. Ik heb Bethuel Sesen van 7 gefotografeerd en ik was bang dat haar vader bezwaar zou maken tegen een levensgroot portret van zijn dochter in het Rijksmuseum. Hij belde en zei dat hij zo trots was op zijn dochter dat hij de foto had meegenomen naar de koekjesfabriek van Verkade, waar hij werkt om te laten zien aan zijn collega's. Na dat telefoontje was ik helemaal gelukkig. Dit is Bethuel Sesen, bijna 25 jaar later. We hebben afgesproken in het Rijksmuseum. Niet in het hoofdgebouw, waar bezoekers zich verdringen voor de nachtwacht, maar in een klein gebouwtje iets verderop. Daar liggen, in een goed afgesloten ruimte onder de grond, 150.000 foto's opgeslagen. Conservator fotografie Hans Rozenboom neemt ons mee. We lopen nu een paar trappen af naar beneden. Onder de grond zijn we inmiddels. Onze droom is natuurlijk om ooit het hele Rijksmuseum vol met foto's te mogen hangen. Maar zelfs dan hebben we te veel om alles op te kunnen hangen. Dus we hebben een depot. Maar voor deze gelegenheid, om Betuul haar eigen portret te laten zien, lopen we nu klik naar het depot. Eén deur zijn we binnen. En dan gaan we zo meteen door deze beveiligde deur. En dan komen we in het walhalla van de fotografie. Nou, kom binnen. In het depot, waar het exact 18 graden is, staan stellingkasten vol dozen en kistjes. En in een van die dozen waar we nu naartoe lopen ligt de serie die Celine van Balen in 1998 maakte, Kinderen van Zeven. Nou, ja, heel mooi. En heel leuk om terug te zien. Hij is groot, hè? Heel groot, ja. Zo groot had ik hem niet verwacht. Kan je eens omschrijven wat je ziet? Ja, ik zie een naïef 7-jarig meisje die naar de Koranles ging. We zien je gezicht is helemaal in beeld. Je zit eigenlijk een beetje opgesloten in de foto, hè? Ja, dat klopt. Maar je ziet toch wel aan de foto een beetje wat voor karakter ik heb. Ja, ik was echt een rustig meisje, heel naïef. En dat zie je wel een beetje terug, vind ik. Waar zie je dat aan? Ja, eigenlijk aan mijn ogen en mijn houding. Dus dat heeft ze wel heel goed afgebeeld. Goed gelukt. Je hebt een hoofddoekje, een heel bijzonder mooi, vind ik, hoofddoekje met bloemetjes erop. Ja, klopt. Ja, dat was mijn lievelingshoofddoek. Die ik toen altijd opdeed als ik dan naar de Koranles ging. Komt nog een plukje haar onder je? Ja. Dat was misschien niet de bedoeling. Maar je ziet nog een plukje haar inderdaad. Het is gewoon een prachtige foto. En hoe is het nou om jezelf als 7-jarige terug te zien, die zo jou recht in de ogen aankijkt? Ja, heel bijzonder. Ik had niet verwacht dat dit zeg maar terug zou komen ergens in mijn leven. Dus ik vind het wel heel leuk om het terug te zien. Ik moet helemaal denken aan die tijd. Mijn opa en mijn vader waren heel trots op deze foto. Mijn vader had het meegenomen naar zijn werk om aan alle collega's te laten zien. En mijn opa had het uitgeprint en die had het boven de eettafel gehangen, want iedereen moest het zien. Dus het was echt wel leuk. En als ik deze foto zie, dan moet ik daaraan terugdenken. Dus als jij bij je opa en oma ging eten, dan keek je naar jezelf boven de eettafel? Ja, dat klopt, ja. Kan je iets vertellen over de dag dat jij gefotografeerd werd? Weet je nog hoe dat toen ging? Ja, dat weet ik nog wel. Iedere zondag gingen wij naar de moskee om Arabisch te lezen. En toen werd ik en nog een meisje gekozen uit een groep van ongeveer 30 leerlingen. Toen werden wij meegenomen naar het gebedsruimte. En daar had ze dan een plek waar ze ons ging fotograferen. Nou ja, het was heel simpel. Ik moest op een stoel zitten en ze maakte een foto. En verder wist ik er niet veel van. Ja, want ik was natuurlijk 7 jaar en ik dacht van nou prima. Ik vind het wel goed. Maar het was wel een leuke ervaring. Ik weet nog wel dat ik dacht van oh, ik ben gekozen uit 30 andere leerlingen. Ja, dat vond ik wel leuk. En mijn opa was de directeur van die moskee. Dus hij was ook helemaal trots van oh, mijn kleine dochter is uitgekozen. Dus dat weet ik nog wel, ja. Je zei, ze heeft ook mijn houding heel goed weergegeven. Maar we zien niet heel veel van je houding, want we zien alleen je gezicht. Ja, dat klopt. Maar als je kijkt naar mijn ogen en hoe ik kijk, dan zie je eigenlijk wel een beetje terug hoe mijn karakter is. Ja, want je ziet gewoon niet echt een heel ondeugend meisje. Het is wel een rustig meisje die heel braaf overkomt. En dat was ook zo. Dus dat zie ik echt wel terug in de foto. Dat heeft ze heel goed afgebeeld. Zij gebruikte een camera waarbij je heel lang, heel groot, ze moest onder een doek gaan zitten, een zwart doek. En dan moest degene die voor de camera zat ook echt wel 20, 30 seconden stilzitten. Volgens mij is dat vaak ook een beetje een trucje van de fotograaf. Kijk, als je heel snel werkt, dan wordt er zeker een kind... die is dan even overvallen door het moment dat hij of zij moet poseren. Maar door met zo'n grote camera te werken, moet je ook heel lang... het heeft waarschijnlijk vrij lang geduurd, het was niet in 2 seconden voorbij... Nee, dat klopt. Ja, het duurde wel even. Maar ja. Ook meer op je gemak, want kijk, na een minuut denk je... oh, dat duurt nog wel eventjes. En dan ontspan je misschien als geportretteerd en zeker als kind. Dus ik denk dat ze daar ook wel gebruik van maakt... van het feit dat ze met een grote camera lang bezig was... Hè, op een statief instellen, ja. Dat hoofd onder een doek... waardoor je ook niet meer door haar wordt afgeleid... en eigenlijk misschien wel bijna vergeet dat er iemand bezig is. En op een gegeven moment dan ontspan je... en dan, klik, heeft de fotograaf... de opname te pakken. Ja, ik weet nog wel dat het niet heel lastig ging. Ik moest gewoon zitten en voor me uitstaren en dat was het eigenlijk. Maar je mocht niet lachen? Ik mocht niet lachen, nee. Is dat wel erbij gezegd? Ja, ik moest gewoon voor me uitstaren. Dus niet lachen of boos kijken of ja, anderen gewoon kijken. Ja. Ja. Wat doe je nu als beroep? Ik ben mondhygiënist. Ja. Hij zorgt ervoor dat mensen goed kunnen lachen. Heel wat anders. Ja, ja, nee, dat klopt. En nu lig je in het archief van het Rijksmuseum. Mm-hmm. En wat ze schrijft is, hè, ze wilde laten zien dat het allemaal verschillende meisjes zijn. Ja. Meer dan, oh, zo'n meisje met een hoofddoek. Ja. Is ze daarin geslaagd? Ja, ik denk het wel, want nu... Na zoveel jaren ben ik teruggeroepen voor een interview. Dus dan betekent het wel dat het meer is dan zo'n meisje. Ja. Hans, wat gebeurt er eigenlijk met zo'n foto als die eenmaal in het depot ligt? Wordt die nog wel eens opgehangen? Of? Ja, kijk, niet allemaal. Hè. We hebben er iets van 150.000. Die kunnen niet allemaal aan de muur. Maar we hebben een studiezaal waar mensen alle foto's kunnen komen bekijken. Ze worden wel eens uitgeleend voor tentoonstellingen in andere musea. Ze worden op de beeldbank gezet. In tijdschriften en boeken kunnen ze worden afgebeeld. En we hangen ze zelf ook wel eens op. Inderdaad, dat is nog, ook met die serie van Céline. De Kinderen van 7 hebben we dat 1 jaar of 10 geleden... in een grote tentoonstelling over 20e-eeuwse fotografie hebben we dat ook. Hebben we nog een aantal ervan opgehangen. Dus er komen nog wel geregeld de doos uit. Want het is nog steeds ook een beroemde serie van een bekende fotograaf. En het is een hele goede serie portret. Dus gelukkig is er nog steeds belangstelling voor. Ik had hem niet zo lang geleden, dus ik kan niet ver weg zijn. Maar er zitten een paar foto's in die ik wou laten zien. Irritating. Ik heb afgesproken met Pieter Svensson, de Nieuw-Zeelander, beeldend kunstenaar en meesterdrukker, woont al ruim 40 jaar in Nederland. Hij was de vaste drukker van Céline van Baalen en hij is in zijn atelier op zoek naar een boek. Het boek van Céline, gemaakt door Willem van Zoetendaal. Voilà. Deze wil ik laten zien. Oh. Lief, hè? Het is van een series. Ze maakte in een oude woning in de Dapperbuurt. Van alle dieren. Hoe ze gewoon knoten van... Van de kachel? Van de kachel, ja. Yeah. Het is een foto van haar kat. Ja. Yeah. Yeah. En dit is een losse... Deze zit er los in. Ja, ja, ja. Het is gewoon een foto. Ik heb nog een paar. Het is superleuk. Heel... Wat vind je er zo mooi aan? Het heeft een soort eenvoudig liefde. Het mooi zijn van de kleinste dingen. Pure happiness. Dus, I mean, de kat is echt... Het valt bijna uit elkaar. You know? Maar je kan zien dat het gewoon content is. You know, dat het een soort perfect moment gaande is in zijn kleine hersenen. Mm. You know. Voor in het boek heeft Céline een persoonlijke opdracht aan Pieter geschreven. Wat eigenlijk aan samenwerking heel goed beschrijft eigenlijk. Wat staat er? Lees eens voor. Voor Pieter, dank voor al je support in de afgelopen jaren. We hebben af en toe wat strubbelingen. Is het strubbelingen? Ja. Yeah. Maar het komt altijd goed. Céline. Mooi, hè? Ja, ja. Maar het was een constant gevecht. En, waar vochten jullie over? Waar... Nou, het was niet we vochten met het materiaal en met het resultaat, om het resultaat te krijgen. Jullie waren het dus niet altijd eens over wat het beste resultaat was? Nou, niet altijd. Vrouwen zien meer kleuren dan mannen, blijkbaar. En zij zag meer kleuren dan ik. En, je bent een meesterdrukker. De meeste luisteraar, ja. Ik begrijp dat ik niet altijd alles zie. Maar als je luistert wat een ander ziet en volgt dat, dan kom je op een resultaat wat je ook voelt, klopt. Maar die strubbelingen, die waren dus puur hè, op het werk gericht. Maar waar konden jullie het dan flink over oneens zijn? Een puntje geel. Een stippie die niet goed gezet was. Kleine dingetjes. Zij was echt perfectionist. Er moest iets in zitten. En het moest absoluut kloppen. Anders klopt het niet. Daar was een extreem integer in. Integer en hyperintelligent, zegt hij. Het soort intelligentie dat nodig is om iemand anders helemaal zichzelf te laten zijn. Zoals de vrouw op de foto die hij erbij pakt. Nou, het is gewoon een vrouw die zit. Maar verder weet je niks van haar. Ze heeft haar ogen dicht? Ja, haar ogen zijn dicht. Ze is relaxed, maar ze zou ook verdrietig kunnen zijn of niet verdrietig. Ze zou heel happy kunnen zijn. Het is gewoon open. Bijzonder. Dat iemand beelden kon maken die gewoon open waren voor anderen. Waardoor je een soort eigenlijk zelfreflectie van krijgt, denk ik. Dat is interessant wat je zegt, want jij zegt zelfreflectie. Willem van Zoetendaal die had het over zelfportretten. Dat haar foto's zelfportretten zijn. Ja, ik ben het niet mee eens, eigenlijk. Ik denk dat zij dat al lang voorbij dat fase was. Zoals jij het uitlegt, of zoals jij het ziet, laat zij de kijker zichzelf zien. Of laat zij het beeld invullen door degene die ernaar kijkt. Dat denk ik. Dus ze haalt zichzelf eigenlijk weg uit de foto. Volgens mij wel, ja. Volgens mij geeft ze dat compleet, volledig weg. Wat een gave is, wat niet heel veel mensen hebben. En er zit zo'n diep empathisch element in, dat het eigenlijk van iedereen kan zijn. En daarom, denk ik, vinden mensen het heel mooi. Want mensen zijn mooi. Pieter leerde Celine kennen toen hij werkte bij S-Color. Dat Amsterdamse ontwikkellab was the place to be in de hoogtijdagen van de analoge fotografie. Toen ze eerst bij mij was, had ze echt geen geld. Ze had een soort cleaning job. Maar ze was super bezig op de retail. Maar ze had echt geen cent te maken. En ik heb gezegd, oké, ik krijg als werknemer bij Escala 75% korting op alle werk. En ik heb gewoon gezegd, oké, I'll tell you what. Ik maak de bonnen in mijn naam. Dan kunnen we gewoon veel meer doen. Maar op een moment werd ik naar de kantoor geroepen van Jan van der Molen. En hij zei, Pieter, heb jij een 4x5 camera? Ja, ik zei, well, nee, niet echt. En oké, Pieter, wat zijn dit? En dan kwam hij met een hele stapel bonnen voor 4x5 ontwikkeling, contacten. En toen heb ik hem uitgelegd dat ik het deed voor Celine. Dat ik geloofde dat zij gewoon het water was. Dat er was een urgentie hier om het te maken. En ik ging ermee akkoord. Je werd niet meteen ontslagen, gelukkig. Nee. Het was bijna alsof ik een promotie kreeg. Want ineens mocht ik veel meer ruimte krijgen om te experimenteren. En experimenteren deden Pieter en Celine. We gingen heel ver, zeg maar, in de techniek. Bijna obsessief. Bijna obsessief? We gingen echt tot het uiterste. Maar wat was het dan precies waarin jullie zo ver gingen? Wat vroeg dat van jullie? De kleurbeelden waren technisch gezien challenging. Er was een film van Agfa, Agfa 50, wat super goedkoop was. En ze gebruikten het omdat het best wel hard was, super hard. Maar daarmee kon je heel mooi zwart-wit negatieve zwart-wit afdrukken maken. En met hard bedoel je in contrast? Contrast, ja. En ze gebruikten het om zwart-wit afdrukken te maken, die super mooi afdrukken zijn. Maar ik heb ook gewoon gebruikt of we konden kijken hoe het zou zijn om ze kleur af te drukken. Maar ja, de negatieven waren verschrikkelijk. Dus ik moest gewoon echt een techniek die ik gebruikte perfectioneren. Waardoor je met twee vergrootjes werkt om de contrast naar beneden te halen. En de curve van de negatief te manipuleren. Dat de beeld werkelijkheid werd. Meer realistisch. Super realistisch, ja. De twee werkten dus nauw samen en ze werden vrienden. Hoe herinner je je haar? Omschrijf Celine eens. Wat voor mens was het? Keep up the good spirit. Het was iets wat ze altijd zei. Misschien was het omdat ze gewoon wouden talken. Keep up the good spirit. En ze was gewoon heel vrolijk mens die heel positief was in mijn ervaring. Ze kwam altijd lachend binnen. En ze had gewoon een super lief karakter. Zoals iemand waar ik heel veel van hield. Ze was super aardig. En moeilijk. Soms. Maar ja, wie niet? You know, iedereen die eerlijk is, is soms moeilijk. Het is wel bijzonder dat jij als eerste zegt, ze was heel vrolijk. Want ik heb met veel mensen gesproken die haar kenden. Uit die tijd dat ze fotografeerde. En zij hebben het allemaal over de worsteling die ze doormaakte. Ja, ik kende haar op de vlak van haar kunst en van haar werk. En daar was ze happy. Dat was iets wat ze hield van haar werk en ze hield van fotografie. Het maakte haar blij. Dus ik heb haar blij meegemaakt. Tenzij ik iets niet goed deed. Maar in het algemeen was het gewoon, ze leefde eigenlijk, denk ik, voor dat werk. Het was gewoon heel belangrijk voor haar. Ze leefde voor haar werk. Dat was super belangrijk voor haar. En ze is ermee gestopt. Ik vond het heel erg. Ik heb gewoon meerdere keer geprobeerd om haar te overtuigen dat het goed zou zijn om toch te blijven werken. Doe het. Omdat het gewoon leuk is om te doen. Maar nee, ik weet niet wat knapte. Iets knapte. Ik denk iets wat zij heel erg lief had, ineens werd iets wat zij heel erg bedreigend vond. Ik denk als iets haar heeft doen klappen, ik denk dat het was. De ding in haar leven die de mooiste was, werd eigenlijk de ding waar ze de meeste stress mee had. Dat doet iets met iemand. Zeker iemand die supergevoelig is. Wat bezorgde haar dan precies die stress? Ik denk verwachtingen. Ik denk dat ze niet kon tegen de verwachtingen van mensen die van een wereld eigenlijk die meer wou. Steeds meer eiste van haar als kunstenaar. Haar grootste angst werd haar werkelijkheid. De depressie, drugsgebruik, al de dingen waar ze pertinent tegen was, werd haar werkelijkheid uiteindelijk. En dat is het meest wrang. Céline overwon haar verslaving en ze vond ander werk op een zorgboerderij en als postbode. En ik zag haar struilend over de straat met haar tasje post rondbrengen. Lachend. Hey, Peter. Ja, dat was heel fijn om te zien. Het zou de laatste keer zijn dat hij haar zag, want Céline werd ziek en bleek kanker te hebben. Het nieuws van haar overlijden kwam als een schok. Want ook Pieter had al een tijd geen contact met Céline. Ik ben heel vaak langs geweest. Ik wou dat het meer was geweest. Dat ik eigenlijk meer geprobeerd had om langs te gaan. Maar ze deed de deur op een gegeven moment ook niet meer open, toch? Vaak niet, ja. Yeah. Heel vaak stond je daar voor de dichte deur. Yeah. Het raakt je nog steeds? Ja, yeah. Yeah, absoluut, ja. Yeah. Nou, ik moest echt hard huilen toen ik hoorde dat ze er niet meer was. Ja. Wist je dat ze ziek was? Nee, ik had geen idee. Voor zover ik wist, was ze gewoon hersteld en happy. Mis je haar nog steeds? Ik mis dat ze er niet is. Ik zie haar vaak. Dat is iets raars wat je hebt, denk ik, als iemand er niet meer is, dat je, als je over straat loopt, denk, hey, that's Céline. You know, oh, no, it's not. I mean, I would really like to think of Céline als levend. Wat ze gedaan heeft zal voor altijd er zijn. En volgens mij maakt dat het waard. Er zijn mensen die geïnspireerd worden door haar manier van werken, door haar zijn en door het werkelijk werk wat ze maakt. Jonge kunstenaars die gewoon haar volgen. Het overnemen. En dit is gewoon iets super positiefs. Whatever blijft, denk ik. de podcastaflevering van Wat Blijft die ik maakte over Céline van Baalen. Deze en andere afleveringen zijn te vinden in je favoriete podcast-app. En iedere twee weken zetten we daar een nieuwe podcast in. Dit was Wat Blijft. Volgende week zit hier Floortje Smit. En waar we het dan over gaan hebben, dat weten we nog niet. Gewoon luisteren dus volgende week. Hierna om 14:00 kun je luisteren naar Benji met de Nacht van Caro en Cervé. En hij spreekt filosofen Gerard Drosterij en Bob van Geffen over hun nieuwe boek Werelddenkers. Een nieuwe geschiedenis van de filosofie. Voor nu een heel fijne nacht en hopelijk tot een volgende keer. NPO Radio 1.